الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. ولقد عهدنا إلى آدم أيقينا تاجر سلام حكم كريو آدم عليه السلام تا من قبل مسجد دينا نصف حكم ورد كريو جدا دي ونين بخوراك مكي دي جنت دي دغا بوتين بخوراك مكي دا يو تسكو او دغا تسك كي مطلبم داو الله تا آخر ايفكس معلومو يا ريزلت ورد معلومو چه آدم عليه الصلاة والسلام بلا عقبت دي بوتين خوراك كي او نتیجه بیداوی چې دی به د دې ګارډن نه اوباسم د مشقت یو دنیا ده او د مشقت په دې دنیا کې به بیا اولادونه پیدا کیږي او د دنیا یو نظام به چلیږي. صحیح نه دی ته وایي د خدای راز او د خدای سر چې الله ته معلوم وي. صحیح نو آدا اوس که دغسې ورته حکم کول نه هم الله هیز آل د رایټ ټو ټرن اوټ سم ون فرام سم پلیس. الله ته خو کولی شي دلته ولې وستم و اللہ تعالیٰ بیا و لهم ریزن پیدا کسی را خطا اگر بوٹے اوپڑن خوز دا ڈیسیشن دے خبر دین کرا لگا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَا يَقِينًا تَاكِكْ فَرَامُنْغَ حُکُمْ كَرِوَ آدَمُ تَا مِنْ قَبْلُ مُخْجِرَ دِيْنَا فَنَسِيَا دَاغَنَ هِيرْشُ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ حَزْمَا اَنْهُ مُنْدَنِ مُنْدَدَ پَارَا غَزَمْ اَوْ پَخَ اِرَادَ دا وائلیشن اراده نوا او نا خبر ارشه ہوا تو وائلیشن اراده نوا دا غنه خبره رشیوه. صحیح نو اوس یو خو دا چې وایلیشن سړی ارادي طور کوي نو هغې ته وایي ګناه. هغې ته څه وایي؟ ګناه. او یو دا چې وایلیشن وشي بای وی آف مسټیک نو هغې ته بیا وایي خطا. هغې ته بیا څه وایي؟ خطا. انټینشنلی نه، اکسیډنټلی وشو یا فارګیټفلی وشو. صحیح پلاخانه څنګه وشو؟ حادثاتي طور وشو یا د نسیان په بنیاد وشو، د هیرې په بنیاد وشو. ناغی تو وہی خطا پا گناہ بانے اللہ تعالیٰ آخرت کی نیول کئی پا خطا بانے نیول نکئی پا گناہ نیول کئی پا خطا بانے نیول نکئی. پیغمبر علیہ السلام یو حدیث کے فرمائی رفع عن امتی الخطا والنسیان زما دا امتنا اللہ تعالیٰ دا خطا او دا نسیان دا ہیر کیس دا ادرا کرے دے یعنی مین سے کم کار دوینا اوشی یا پا خطا یا پا ہیرہ اللہ تعالیٰ والا بیا سزا نور گئی بانے سزا ور گئی پا گناہ بانے او گناہ وائلیشن او پامالی دا قانون دا ارادی طور ذکر چی ارادی طور وائلیشن اوکے سنگا ارادی طور چی وائلیشن اوکے نو اگا خو اتارٹی چیلنج کول دی اگا تو شیل اتارٹی چیلنج کول دی نو چی اتارٹی دی چیلنج کول دی you have to face the consequences that's something logical شمس دا لاجیکل نکل لاجیکل نکل دا گورا اسلام طول لاجیکل The Napuhai, we have to define and we have to determine Napuhi. Yau khuda da, chikum da ki mulasib available bhi, dine ilm available bhi. Sahih? Now, ignorance of law is no excuse. That is a general rule de. Da shams tabi adhan sahib bachayin aur bukra la. Because you have the talent right. Tofa bata li kalkur. No, ignorance of law has no excuse. The qanun da para da di us kadal ta khuda maka. مونگا دا امریکی دا یو قانون سیٹیزن جو دا امریکی دا یو قانون وائلیشن موکو او بیا مو پو کورٹ کی دا پلی واغستا ما تا جی پتا نوا نسو ای جج بوئی چیز بیا کورتا نو لگ گلا جامنو علم ورکی چو خلی ہاں اگر بتا تا وہ چی ایگنورنس آف لا is no excuse دی وجہ نو حدیث کے رازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی الحلال بین والحرام بین سش لافل دے و سن لافل دے سش جائز دے او سشے ناجائز دے. حضور علیہ السلام فرمائے in most of the cases these are very much clear. یو کامن لے میں نو مغیبانے کوئی جی دا شے روا دے او دا شے ناروا دے اس کے یو سڑے ہوئی چی انسان مڑول بلا وجہ ما تا گورا دا پتہ نو چی دا جائز دی کا ناجائز دی نسو بھی اور سرو بنی اب وہ بیاروں بے بودے سائکاٹ دا ضرور گار سے دا بے بودے ہاں انڈوں بے بے بودے سائکاٹ تا تردی سڑی سا پرابلم دے دو یعنی ذہن چھے دے آغا صحیح نہ دے نو کہ آغا پروان شد چھے دے سائیکو کیس دے نو بیا خود کیس وڈ بی ٹریٹڈ ادھر بے آرام یک بدا آغی مسئلہ بل شان بھی خو یہ سڑے خو پروڈن سڑے دے تو سڑے یعنی پوہ سڑے مینز کی کامن لے مین دے نو پدے بانے کامن لے مینوں کوئی گی دے چاہ سامان پټول د چا پیسې پټول چا ته دروغ ویل چا سره دوکه کول د چا مال خیانت کول اوس په دې کې د چا اختلاف کېدی شي د مسلمان او د کافر چیرې دا به جایز وي که ناجایز به نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الحلال بین والحرام بین څه شی دی لافل دا هم واضح دی څه شی دی ان لافل دا هم واضح دی وبینهما امور مشتبهات خو پیغمبر علیه السلام فرمایي ان بټوین دیر آر سرټن ایشوز ویچ آر کنفیوزنګ څه شیونه داسې چې بغیر د علماو نه بل څوک پرې نه پوهېږي علماء فائنډ آؤٹ کوي چې دا لافل دی او که ان لافل دی هغې ته وایي کنفیوزنګ ایشوز هغې ته څه وایي لکه نن سهار مونږ په دې فقه کې دا مسله راغله فقه کلاس کې نو هغې کې مو دا ذکر وکړو د دې چیز دا چیز نه دی د دې چیز د سختولو دپاره د دې بیبي انیمل د خېټې نه یو شی اخلي هغې ته فقها انفحوئ نو دا دوه قسمه یو سالډ وي بل لیکوډ وي یو سالډ وي بل لیکوډ وي نو د چیز پرپز دپاره هغه شی سالډ د چیز دپاره اغوستل دا د ټولو ائمو څلور واړو پنځ باندې جایز دی رسیا د څلور واړو پنځ باندې جایز دی او هغه لیکوډ چې دی هغه صرف د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه پنځ باندې جایز دی باقي ائمو وایي دیټ مست بی اوایډډ لیکوډ مست بی اوایډډ صحیح نو اوس عام سړی که هغه نه تپوس وکړي چې د دې دپاره هغه د بیبي انیمل د خېټې نه یو شی اخلي نو چې هغه د چیز دپاره استعمالول جایز دی او دا چیز مونږ خوړی شو که نه شو خوړی صحیح نو اوس دا شی چې دی دا د کامن لیمن خبر نه ده د دې دپاره به مفتي ته اپروچ کړي څه به کوي مفتي ته به اپروچ کړي چې وټ شوډ بی ډن نو مفتي به تا ته ووایي چې آو کوم یو یې اغوستی دی یعنې دا ته کوم چیز هغه سالډ ان په حواله که لیکوډ ان په حواله نو که هغه سالډ واله وي نو مونږ ګورو ټوله ائمو پرنس باندې جایز دی که هغه لیکوډ واله وي نو بیا هم امریکا کې مونږ فتوا ورکو اگر چې شواکل وي نو هغه فتوا ورکوي د امام صاحب ابو حنیفه رحمة الله علیه په قول باندې چې امام صاحب ویلي جایز دی جس گو اهیډ اینڈ ٹیک اٹ گاٹ اٹ اپ ناٹ تبلا خان نو پیغمبر اسلام فرمایي چې وبینهما امور مشتبهات د لافل او د ان لافل مس کې څه امور دي یعنی څه شیونه دي چې هغه کنفیوزنګ دي اوس په هغه سیچویشن کې چې کله راغلی او سټک شوې نو څه به کوي څه به کوي نو پیغمبر علیه السلام فرمایي فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدینه و عرضه کوم ځای چې په یو شی کې کنفیوز شوې چې دا به جایز وي او که ناجایز وي پیغمبر علیه السلام فرمایي اهمه طریقه دا چې وکړو اشه کومه اشه کومه چې فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدینه و عرضه دو شیونه به محفوظ شي چې دا الله دپاره د دغه شی نه واپس وي چې still that is not clear to me whether that is lawful or unlawful دا ما ته واضح نه دی چې دا lawful دی او که unlawful دی نو پیغمبر علیه السلام فرمایي بیک اپ کړه په شاشه ته نه دا توکل په خدای ده خو ویال ته خدای هم وایي چې زمان په خپل ذات توکل دی تو څنګه دا نرو سیستم دی صحیح دی نو فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدینه و عرضه حضور علیه السلام فرمایي سوچ چې الله د پاره د کنفیوزنګ ایشو نه شاته شه نو د دوه سیزونه خپل محفوظ کړه یو خپل دین محفوظ کړه بل خپل عزت محفوظ کړه دین محفوظ کړه او بیا خپل عزت محفوظ کړه ځکه دا توکل په خدای باندې سین دی سبا خپل عزت هم په داو راځي دی جری شي دته شي دی بورد شي نو چې بورد شي نو دا بیا حرام مرام نه ښکاري او حضور علیه السلام فرمایي ومن وقع فی الشبهات وقع فی الحرام او هغه څوک چې کنفیوزنګ ایشو باندې توکل په خدای وکړي نیکسټ پې دی حرام شی کی توکل پخدا ہے صحیح او حضور علیہ الصلوۃ والسلام مزید تفصیل لپاره دا بیان کا سیف اللہ خانہ وی فرمائل چھے الا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَا وَحِمَ اللَّهِ مَحَارِمَا ہر یو بادشاہ یا ہر یو اتارتی یا ہر یو رولر صحیح یا ہر یو قوت ددی دپارا سرسٹکٹڈ ایریاز وی چھے غیت دا عام پبلک ننوطن ناروا بھی عام پبلک نه وتل ناروا وی عام پبلک ورتا ورنه نه وزي نو اغا هی وډ بی هیلډ اینڈ هی وډ بی ټیکن ټو ا کورٹ اف لا اغا بیا چارج کیږي دا غیر لپاره لکه مثلا خصوصا پاکستان کې دا د آرمی دا ګیرزن زی آرمی کینس آرمی ګیرزن نه کې بعد اوقات یو بورډ لګی دلی لیکلی ریسټریکټډ ایریا سی لیکلی ریسټریکټډ ایریا چرته لیکلی سترانګلی ریسټریکټډ ایریا دا غیر لپاره ځان خپل قانون کې رول دی چې دغه سړی کله وایلیشن وکړو او د دې لاین نه راوړاندې شو نو دی بیا څنګه هینډل کیږي قانون بوله څه سزا ورکوي نو حضور اسلام فرمایل الا وان لکل ملک حما د سرټن اتارټیز لپاره د خاص قوت د پاره یو خاص ریسټریکټډ ایریا ای وحم الله محارم د خدای ریسټریکټډ ایریا د هغه چې کوم شی خدای حرام کړل دی چې کوم شی خدای حرام کړل دی معنا دا چې دا شی ریسټریکټډ ایریا ده صحیح ندی کې به قدم نه کیږي او که قدم دې کې خود نو البته د آرمی د رول لاندې چارج دی پیټو ور دی صحیح وحم الله محارمه د خدای ریسټریکټډ ایریا هغه څه شی ده چې کوم شی حرام کړی دی او حضور رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دی قور قور سے فلا خانه او ټول ریسټریکټډ ایریا هغه ده شروع کیږي او حضور وی سٹاپ دی ده شه لس کده او مخکې تم سٹاپ شه پیغمبر اسلام مثال ور کړی دی و ان من يرتو حول الحما وقع فيه یو سړی که هغه خپل غوا یا لیم یا گوٹ یا بل ساروی او کیٹل هغه د فصل په قرب کې سړی دا سرول وای سوای ورته یعنی د فصل نه چاپیره سړی نو حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا غیر ممکن ده چې دغه ساوی د فصل ته خلا شي او دا فصل ته خلا شول حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا ریسټریکټډ دی دا ریسټریکټ نو سړی بیا څه کوي غویه د فصل خواته نه بوږي د جوارو حکوله نه سړی د جوارو حکوله نه سړی مه تړي که د جوارو حکوله باندې سړی نا غد مچ کړل تر دې کبل نه او درب نه وي او دریم چک د ټانټې نه وي صحیح ده نو دا کبل او درب ولا صحیح دی خو ټانټه ولا حرام ده اگر د کیټل لپاره حرام ده که د پټي مالک راغې هغه د یعنی ډبای دی چې ته وی ډونډه دا د جوارو به خو یې سره صحیح نو حضور صلی الله علیه و سلم فرمایي دغه رنگ له الله تعالی محرمات د دغه سره لکه ریسټریکټ فصل نه غو پاک وي مسره ولا د لری ته ودرېګا صحیح سو حضور صلی الله علیه و سلم یعنی د قران او د سنت دا کمال دی ها چې دیو کلیوال ساده سړینه والے تر پی ایچ ڈی پورې هر یو ځای په برابر کویږي چې کله کوی ولې حضور اسلام یا الله داسې مثال ورکړي چې د کلیوال سړینه واغلې تر پی ایچ ڈی پورې ها هر یو سړی په کویږي چې کله هغه یعنی په یو ولې وکی نو دا که څنګه خبر راځي څنګه عجیب مثال سره پیغمبر علیه السلام دا خبر واضح کړه او ورپسې فرمایل الا وان فی الجسد مضغه حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چرٹول نے زیات محنت پزڑو کا چرٹول نے زیات محنت پزڑو کا و ان فی الجسد مضغا ذکا انسانی بدن کے دننا دو غشی یو ٹکڑا دا دو غشی یو پیس تے اذا صلحت صلح الجسد کلو کدے ٹکوی او صالح وی طول باڈی ٹکوی و اذا فسدت فسد الجسد کلو کدے ڈسٹرب شی نبیا ٹولا باڈی ڈسٹرب وی الا وہی القلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دغه مرسل او پیس اف میٹ دا زړه دی نو حضور فرمائی چې د زړه متعلق ډیر لوی کنسرن ساته چې سپریچوالی دی اسټابلیش شي اوس که فزیکلی زړه صحیح کار نه کوي ها نو ته خټه کاږي ور خو غټ بدن دی صحیح لاس دی صحیح سپیډ دی خو طالب یا د ڈی ایم ای والا ڈرائیونګ لیسنس درکې ها نه درکې وای تا ته سیزر دی یا نه درکې وای تا ته وا ٹرابل دی تو یې گاډه نه چلولې خبر ده ان کې راله سو دل جاب هم نظر کې خودن سنسټیو جاب وای نه دا خو ټربل والا دی سوینګ پول ته هم سوک نه پریږي ځکه وای دا او ټربل والا دی حالانکه تور ته مال خصو نه غلې نه سوینګ بدل دی خو سنټر دی خراب دی صحیح شه مونږ کار کې جوړې نو په حضور اسلام و سلام فرمای هم په دغه قیاس کې سپریچوال انداز کې سپریچوالي د زړه ګډ وډي ټول باډي ته تباہ ورباد ده او کو سپریچوالي دی او کې وی لاس دې ټیکتی وخت دې ټیکتی سترګې دې ټیکتی فلاں فلاں فلاں فلاں په یو حدیث کې دومره کمال سره پیغمبر علیه الصلاه والسلام ټول امت په کسه فلاں خانه کسنګې په ولقد اهدنا الى ادم يقينا منغا حکم کړو ادم علیه السلام ته من قبل مخکر دینا فنسیا غنه یشو ولم نجد له حزما امونغا ونموند در پارا حزمان سان وی ادم مانا سترانگ وی و اذ قلنا آیات کا چوے مونگ فرشتو تا اس جدو لے آدم چے سجدو کئی آدم تا نو دانتے او مسئلہ اولی کا چے سجدہ زمونگ دے شریعت نا اڑان دے دو قسم وا یو تے وی سجدہ تعظیمی او بل تے وی سجدہ دے عبادت ہر چے سجدہ دے عبادت تا دا پٹولو شریعتنو کے ناروا دا سجدہ دے تعظیم زمون د شریعت نه وړاندې جایز وا سجده ر تعظیم زمون د شریعت نه وړاندې جایز وا کینګ ته خلکو سجده کوله زمون شریعت کی راگے نو دا پرفیکشن پیدا کر چی سجدہ صرف اللہ تبکی گی دا اللہ نا علاوہ بلچا تجاہز مدہ عربو کیم دا غر واجو اغیب دا قبیلی چیف تا چکل راغلل نو سجدہ بے کولا ورطا دا قبیلی مشرط بے سجدہ کولا دورانیانو بخبرو مشرط کولا افریدو بخبرو مشرط کولا منگ یوسفزو بخبر مشرط کولا فار اگزامپل دا ہر ترائیب بکم چیف تین چے ہو اغتا بے سجدہ کولا حضور علیہ السلام روانو صحابہ و سرو یو قبیلی سردار ناستو او دا اغو دا قبیلی خلقو اغتا سجدہ کولا چرات للبا صحابہ عرضو کو چی او دا اللہ پیغمبرا کد تعظیم دا پارا دا سجدہ کول یو لوی سڑی تا جائز بی فانتا احق ان یسجد لکا تو خو بیا زیاد حق دار جتا تا سجدہ ہوکا ایجا کتانا خو بیو شخصیت دنیا کے بل دا عقیدی مطلع دا چی دا محمد رسول اللہ نا لوی سڑی دنیا کے بل نشتا صحیح دیو جا خود محمد رسول اللہ پا نم بانے مسلمانان دا اغا پا عزت بانے دان شہیدے کن شہیدے سورا قیامت جوڑ شا چی اغا قاتلون نے شائع کری پورا دنیا کے اولے قیامت جوڑ شا بلکہ اغا یو اخبار والا اغا بانے مبینہ طور سے سنک پا اخبار کرا لے پا جرمنی کی یو پاکستانی سٹوڈنٹ اغا بانے حملہ اکلا صحیح ناغا سٹوڈنٹ گرفتار شا ناغا دے جرمنی دغوی دا پولیس والا وہی اغب خودکشی کرے دا اور پاکستانی گورنمنٹ پہ بلا احتجاج کیا دا پولیس والا مر کر دے دا پولیس والا مر کر دے صحیح شو اینی ہاو کل دے وہم تاریخ نن شروع شو نن بے زمان پہ خالا ڈیڈ باڈی زی دا ٹول مذہبی جماعتوں نے دا اگر ڈیڈ باڈی دے لیسی اکول دا پارا لوی استقبالی تیارے کرے کہ دا محمد رسول اللہ عاشق دے صلی اللہ علیہ وسلم دا عاشق رسول سمرا لوی اکرام و احترام دے عاشق رسول خودر لوی ذکر چے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خمون کا دا خپل ذان نا زیاد را خوب دے دا خپل اولاد نا زیاد را خوب دے لیو جی خود دا دمرا سنسیٹیو ایشو دے دا دمرا سنسیٹیو ایشو دے چھو اس مغرب تا پتہ لگے خام مو خوگی نمون دار چاہ مووی و کارٹونا جوڑا مو خوگی دا یہ نارمن شے لے انتا خدا پتہ نو فکر دے خود عیسیٰ علیہ السلام ہم جوڑا دار چاہ جوڑا صحیح حالانکہ مسلمانانوں کے خدا پر ایلوہ دے جماعت دے امام کے دے توہینوں کو نوم دے بیڑا کر گلا خلق دمڑائی داغا مقصدان دے سکے آج دمڑائی وہ زمان دے استاذ پیخی کری دی زمان دے استاذ پیشی کری دی تاز پیشی وائی وَعِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُو حضور علیہ السلام نے تپو سکو وی جی بیا خود تا زیادہ دار جتا تا سجدوشی پیغمبر علیہ السلام دا خبر فار اے ورواز حق را چی لو کنتو آمرو احداً ان یسجد لأحد لأمرت النساء یسجدن لأزواجهن کزا ما پا دی دین کی ذرہ بردا گنجائش ہوئے چی انسان انسان تا سجدہ کولشی انسان انسان تا سجدہ کولشی نما بشود تا حکم کرو چی خپل خاون تا و میلت سجدہ کوئی ہاں نہ نبا ہوئے چھے دا پیغمبر علیہ السلام زمانہ کی پوزیشن دغا رنگیو کدھا موجود دور متعلق پیغمبر علیہ السلام خبر کرو ان عدر وے ارام دوا ہاں چھے خاون تا پہلیو کچھے کور تر آتی نظر پر سے جپڑی ہوگا لا عباد دا ریسپیکٹ دے لا امرت النساء ان یسجدن لازواج او اصل کی دا ڈسٹربنس دے سر پیدا شا چھے شریعت اسلامی یو کو ٹیلنٹ تقسیم کرے دے فطری طور اللہ تعالیٰ ٹیلنٹ تقسیم کرے دے فطری طور نمبر دو مسئولیات او ذمہ داریں تقسیم کری دے ٹیلنٹ بنیاد بانے قرآن کریم کہ اللہ تعالیٰ فرمائی نثار احمد بھائی آج عبدالغنی کا ویڈیو پالو جی دیکھو ٹربل کے نہ دے نثار احمد سٹاف ریزرویشن سٹے کس کا نوز دا ٹیلنٹ تقسیم قرآن کریم کہ اللہ تعالیٰ فرمائی چھے ما مختلف مخلوقات پیدا کری داغی مختلف فنکشنز دی صحیح او پا مختلف مخلوقات کی میں مختلف انواع پیدا کری داغی مختلف فنکشنز دی نو فرمائی دا انسان پا حوالا چھے انسانان بنیادی طور خو ایکول دی پا حیثیت دا انسان پیغمبر علیہ السلام دا دی ایکولیٹی او دا مساوات او دا برابرائے ذکر کئی چھے الناس سواسیتن کا اسنان المشت پیغمبر علیہ السلام فرمائی انسانان پلک یو بل سر داسی ایکول دی لکر دی گمنزی دا غاخونہ چی سنگ ایون بی تا تو رسوائی اسو کو تشمنده وای سو مونږ ته منګت وای ها منګت منګت وای ګومنځ دای ګومنځ وای ها دای ګومنځ وای مونږ ته منګت وای او تاسو ورته ژمنځ وای سو اني هاو دا ډیفرنٹ ایکسنس دی شانه و پیو نو د ژمنځ یا ګومنځ یا منګت د دې غاخونه کته پورته وی او سر باندې را پر سر دې وسای او هغه سپټی کیږي د سر دخم سپټی کیږي ډېر د موږ یو ملګری دی هغه به دا سر روزانه کړو ما هغه سر سپټی شو نه غریب ودل په تکلیف دی اوس هم ماښام بیره ته دعا کوه راته ډېر تکلیف دی یاده نو ما خو تا ته وی چې دا ډېر خری هر وخت دی دی سهاره ماښام خری نه نو اخر به غوس کړ نو به دغه نه اینې هو ژمنځه یا ګومنځه یا منګځه د دې غاښ به ایمن وي سطح برابر وي که سطح برابر نه وي نو دا ټربل پیدا کوي نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ګور څومره ساده مثال سره پوی کوم چې دې کې دا مساوات برقرار پته انسانانو کې کې انسانانو دا مساوات نو دنیا به دغه څه ډیسټرب دی کې دا څنګه ډیسټرب دا ټول ټول دنیا سپټیک شوی ده کنه ټول دنیا سپټیک ده یا ټول ته وایره کړی ده ځکه لګې دلې چې انساني مساوات دنیا نه ختم شوی دي انساني مساوات پیغمبر کمال کوي په یو جمله کې یعنی دا عرب ساده خلق د سارا خلق د دین خمس سالي هغه ته بلور کولای شي سمر بهتلی مثال ورته صحیح یا قران کریم کې الله تعالی بار بار یو محاوره ذکر کوي پروورب بعضکم من بعض نو د دې ټیکنیکل معنا دا ده چې تاسو یو شان یی متساوون فی ما بینکم صحابه ترجمه کوي متساوون فی ما بینکم تاسو په حیثیت د انسان ټول یو بل سره برابر یی په انساني بنیادونو باندې د رنگ په اساس د علاقې په اساس د ژبې په اساس د وینې په اساس سلرواله او برواله انسانانو کې نشته ټول انسانان دي څه شي ټول انسانان دي او پیغمبر دا خبره صلی الله علیه وسلم مزید تفصیلی بیان کړه وی فرمایل چې لا فضل للعربی علی عجمی دا عربی د پاره دی وجه چې د عرب دی په نان عرب باندې هیڅ پرایورټی نشته او د عجمی د پاره په دې بنیاد چې د عجمی دی په عرب باندې هیڅ پرایورټی او ترجیح او برواله نشته حضور رسول الله والسلام فرمایل د تور د پاره په سپین او د سپین د پاره په تور هیڅ برواله نشته او وی فرمایل ایکوالیټی کلکم ابناء ادم تاسو ټول د یو ادم جین او د یو ادم اولاد دی نه نه صرف دا چې په تاسو کې د لرواله برواله دی بلکې حضور فرمایل تاسو کې تواضع او عاجزی پکار ده ځکه دا لرواله برواله هغه شروع کیږي چې سړی کې تکبر راشي نو یو قوم کې تکبر راشي هغه ځان بیا سپیریر ګڼي د نورو اقوامونو ګڼي کنه او فرد کې چې تکبر راشي نو هغه ځان سپیریر ګڼي د نورو افراد او انسانانو نه حضور اسلام فرمایي چې قوم یو کفر دی نو ته جین بچای د ادم علیه الصلاۃ والسلام او حضور د تواضع د عاجزۍ د لپاره مونږ ته غبعیس مو خود او ادم من تراب تا ته پته است چې ادم څنګه پیدا دی نو خوره کې تواضع را کې تکبر دی تواضع د پکې له دی وجه خوخرو او کټوان او سپیو پښوغان او هر څه کې د پاده ګرځي متیا دې په ان کوي او د سمات په ان کوي خوره انکار نه کوي تکبر نه کوي سړي لا غو متیا دې راوالي په دې مخ سره راځي صحیح نو حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کلکم ابناء ادم پیغمبر کمال کوي یو خبره کوي تو فقره ساينټیفیکلی د پیغمبر یو خبره چې انالایز کوي ها نو دنیا مقابله کوي کلکم ابناء ادم و ادم من تراب ادم خو د خاورې نه پیدا و نو د خاورې نه پیدا بندا هغه باید چې تواضع او عاجزی وکړي هغه مو بریتان لتا او تصور کوي صحیح شو نو حضور علی فرا الله تعالی او فرمایل په آیت کې سوره نساء کې چې ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض الله تعالی چې تاسو لا په یو بل باندې کم ترجیح درکړي د ټیلنټ په اساس د ټیلنټ په اوس شمس د ټیلنټیک سره دی ګریجویټ شوی دی یونیورسټی نه فار ایگزامپل زنیم ګریجویټ شوی ټرای مې وکړه خو مې نه کړی شي ټرای مې وکړه خو مې اوس په دې باندې څو کوم خدای څو کوم چرته عدالت ته بوځه ها شو کولې شو الله تعالی فرمای نه ته په دې خپل میدان کې کانټینټ ساته دې دې خپل میدان کې کانټینټ ساتي ته دې د سره حسد په دې بنیاد نه وکې چې دې ولې ګریجویټ شوی دی یونیورسټی نه او دې تکبر نو کی پتا باندې چې داس جاهل کړي دې زه خو دې سیسن ګریجویټ یم نه الله یعنی بنیاد هغه ده تواضع عاجزی تفریق کولې چې دې کولې ټیلنٹ الله تعالی افراد له مختلف پر کړي دې دغه رنګه نارینه او زنانه له ام مختلف ټیلنټ ورکړي دي. زه عموماً تاسو ته مثال درکوم چې ته وګوره الله تعالی زنانه دا ټیلنټ ورکړي دي چې دې ته څلور پنځه شپږ اته واړه واړه ماشومان حواله کا دا ښه په اسانه هینډل کول شي. او ذوالفقار ته کدي یو ماشوم د دوو کالو د څلورو ګنټو لپاره حواله کړي دوه ګنټې پس به ده بیا سر نیولی صحیح او بیا به ایډول ملي ګوره به که نه زمونږ دا دلته زمونږ سسره ده هغه سسره دومره ښه محبت سره واړه واړه ماشومان دا کې جي والا او داسې یعنی زما هغه مسئله ده هغه هم کله کله چې دا زما دومره سکول نه لږ وخت راشي نو بیا دوی ته راولي صحیح نو هغه هم هغې ټیچر سره دومره ډېره خوشحاله ځکه چې هغوی هغه ټیلنټ شته ټیلنټ دی او بیا ټرین شوي دي ټیلنټ دی او ورسره ټرین شوي دي نو بهر تر دې اوس د دغه کې جي دپاره دا زنانه ټیچر د په دې بنیاد چې دا ټیلنټ الله تعالی زنانه کې پیدا کړی نارینه کې دا ټیلنټ شته نه نو الله تعالی دغې ته اشاره کوي چې لر رجال نصیب مم اکتسبو نارینه دپاره د دوی هغه حصه ده ویچ دی هیو اویرد نیچرلی چې کوم شی دی نیچرلی اویل کړی دی الله ورکړی دی وللنساء نصیب مم اکتسبنا او زنانه دپاره دوی پورشن دی چې کوم دوی نیچرلی گیم کړی دی الله تعالی طرف نه اس ورپسې الله تعالی فرمایي چې سړی دې دا کوشش نه کوي چې د خپل ټیلنټ ځان کې پیدا کړي او خپل دا کوشش نه کوي چې د سلو ټیلنټ ځان کې پیدا کړي ځکه دا ان نیچرل دی تاسو ګورئ او ان نیچرل کار دا غیر رزلټ چې هغه نیگیټیو راځي ان نیچرل کار چې دا غیر رزلټ هغه نیگیټیو راځي پازیټیو کله نه نو دیو چې الله تعالی او فرمایل واسأل الله من فضله بینګ مسلم بس الله تعالی نه دا غواړه چې ما سره خپل مهرباني وکا چې زما د ټیلنټ بنیاد باندې زما کومه ذمہ داری ده چې هغه صحیح پوره کړم ځکه چې زه نارینه یم او خدای کومه ذمہ داری زما په حواله کړې ده او زه نه پوره کوم آی وډ بی کوشن بای الله سبحانه و تعالی آی وډ بی پنش بای الله چې تا ولې ذمہ داری نه پوره کړې سیم از دی کیس آف ا وومن نو الله تعالی وایي واسأل الله من فضله اوس ریزرویشن کې دی وی یاره چې دغه ټیلنټ خو مال عمره کړی دی د خدای دغه ټیلنټ معلوم رکھنا اللہ تعالیٰ فرمائی یو ہیو نتنگ ٹو ڈو ود دیٹ ڈسٹریبیوشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ دغستا فیلڈ نہ دے ان اللہ کان بکل شیء علیما اللہ تعالیٰ پر ہر چیز بان عالم دے میں بھی ان پاس آر ان فیوچر آر ان پریزنٹ جس بلیف ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ چی اللہ سے کڑی دی وائی دیٹس اوکے اللہ سے کڑی دی وائی دیٹس اوکے نو اللہ تعالیٰ دغا تقسیم کرے دے ذمہ داری ور کرے زنانو تا دغا او نارینه او تدا دغه تکنیک کی نو اولیکا چې کله فیملی لایف د زنانه او نارینه شروع کیږي نیز واده نه بعد نیو فیملی کړه شروع کی چې واده وشي نو چې واده وشي نو اسلام کلی دا فیملی به څنګه ته اسموت او فلوئنت روانه نو سلور شی نه دي لومبه خو ده واده واده باید چې پراپر شرعي انداز سره وشي پراپر شرعي انداز نو پراپر شرعي انداز سره دو سیزونه او مد نظر ساتي Yes, family or guardian has to decide. Guardian by decision kai. So, lar, roor, aka, dai kaka ta aka wai. Munga aka wai o dai? Aka wai. Sahi? No, plar, roor, aka, ya kaka. Sahi? Au kada drewala ni, nabia first male cousin. First male cousin, the akazui. First male cousin mean? Huh, the akazui. The guardians be. That's all the. The guardians be. Women, they do not have the right to decide. Even kumur hum be. Zaka da agid Islam ke dora exposure vis ke society hai ta. Zaka da Islam ke zanda yo unit ke single unit ke. De ba separate ke na te ho galla. De che lekar separate ke na agada ba ta pakpana disturb in da of confusing de. Na keep in view. Che zanana da para. Shariat Islami dumra frequent exposure ijazat war gai. Why? د دې وجه په پیغمبر زنانه نه را لېږلې ځکه چې پیغمبر هیز ټو بی ایکسپوزډ ټو هیومانټی ان جنرال صحیح چې په هر فیلډ کې باغ ایکسپوز دي ځکه اوبر اول ماډل شو نو څه ده دا څه ایکسپوزر کولی شي دا ایکسپوزر په هغه لپاره ناروا دی هغه لپاره په ریسټریکشنز دي هغه لپاره څه دي ریسټریکشنز دي نو د دې وجه خدای پیغمبر هم را لېږل چې هغه لپاره ریسټریکشنز دي ایکسپوزر او نارینه هغه فریکوينټ هر چاته اپروچ کولی شي اوس خدای دا فریکوينټ هر چاته کولی شي وای نشي کولی ایون دو په دې دومره آزاده دنیا کې هم دغه اپروچ دومره فریکوینټ دی لکه څومره چې ناري نه ځکه دا په نیچر کې نشته خبره ده کې راځي نظر امره دا ستا په ډیمانډ دا دغه تفصیل دی صحیح نو اوس دا مې ذکر کو چې فیصله دا خو به ګارډین کوي نو د ګارډین د فیصلې دوه تصورات دي دا په بریکټس کې ورته ولیکئ قوسینو کې یو تصور خو یې دا دی چې پرمیشن به هغه ورکوي اجازه به هغه ورکوي او دویم تصور یې دا دی چې اپروول به هغه ورکوي دا د امام صاحب مذهب دی د درېو امامانو مذهب کې صرف پرمیشن دی دا یې په مذهب کې اپروول نشته صحیح مذهب کې اپروول نشته نو دا دغه تفصیلي خبره ده دا دومره مختصر نه ده ته ولیکه دغه څه پرمیشن چې دی پرمیشن دا د واده نه پرایر دی لومبنه دی اجازه چې دی دا د واده نه مخکې دی او اپروول دا د واده وروسته دی نو درې مامان وایي که پری پرمیشن دی الګ یا جنای د خپل ګارډین نه نی اغسته نو دا واده نه لینډ وایر دی هغه ته ولیکه که مخکې نه پرمیشن نی اغسته او واده وکړ نو دا واده وایي نه لینډ وایر دی ځکه چې پرمیشن مستر کسټوډین کنه کاو شو او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چې که پری پرمیشن نه دی اغسته او نکاو که الک یا جنای صحیح خو لیٹر اپروول دی گارڈین نو ته ملا شي اوکے ناو یو ہیو ڈن اٹ نو اکارڈنگ ٹو ابو حنیفہ دیٹس اوکے اگر ټول نه لاجیکل اپروچ دی امام سے بھی پس ته اگر ټول نه لاجیکل اپروچ دی چاوی د امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نا غوی چې واده خو کړل بغیر د پرمیشن نه خو سے کله گارڈین ته اطلاع ورکړ نو هغه سوګل اپرو یې کړ صحیح نو دیٹس اوکے او که گارڈین نه اپرو کړي نو د گارڈین هیز آل دی رائټ ټو گو ٹو ان اسلامک کورٹ اف لا دا ټول کور سره کوا دوشا لکو کو یا جنایو کو پرمیشن نو غسته گارڈین اپرو کایو نا نو اس کانٹریکٹ پر شوی دی کانٹریکٹ دغه تنه لین وایف کیږي نا له ما سره په لای په باندې کانٹریکٹ دغه تنه لین وایف کیږي نا له مو وایف کې په سم باندې په کوټ باندې نا غ پلار وی کرور وی کاکا وی ک فرست کزن وی هی کین گو ټو ا کورٹ اف لا چې دا زمونږ لپاره هار دی دا زمونږ لپاره شرم خبره ده زمونږ خاندان لپاره د شرم خبره ده اندي هاو ټو نلی فائټ اټ اینڈ دین اٹ ڈیپینڈ کیپنگ ان ویو دی سرکمسٹانسز جج بګوري قاضی بګوري چې څه سچویشن ده یعنی دا مس نه ده چې قاضی به خامخا نه لاندې وایي اوکے تر هغه له دا نو په هیرینګ دی او د هیرینګ پس منظر کې چې قاضی کوم ډیسیژن تور اسی نو کاغه ډیسایډ کړه چې نه لاندې وایي اینڈ دیٹس وای دی میرج سٹینڈز وایز صحیح دار پټه خبره نه ده نو فیمل فادر نو شی هی هاز ان رائټ نو هی هاز ان رائټ ټو گو دیر اینڈ ټو سو صحیح او سی کوم یو امید نه وکړ یا قاضی دغه لپاره وکړ نو کانټریکټ په پاتې نشته اټ هډ بی ز کانټریکټ ون سایډ نه کی دا په اورګه چې واضح کوم دا دا یو الکری زمانه کا ده یو الکری ها دا یو جوک دی یو الک چاته وې زما وعده ده څه ده وعده ده نو مشر ته تاسو کله کله لا پښه هغه ته تاسو کو وی وعده ده ار یو شور وی او بس دا سه عمر ده 50% چې شوی ده دا سه عمر لکه 50% نه هغه ورته وی څنګه وی زر ځای په جنه او بل ایتره په ته کما ته نه کوي په ورګه دې ته وعده نه وی دي کی 50-50 نه نو سره کې وعده دې کی 50-50 نه نو 50% اپروول ده یا 50% رضا ده نه دې کی 100% رضا ده دا اوږده خبره ده چې راغله نو نمبر اول نکاح یعنی واده ها البته شریعت اسلامي هغه داسې هم نه کوي چې فورس کوي الک او جنای دی ګارډین دا ته ولیکا چې ګارډین دا حق هم نه لري چې خامخا به فورس کوي لار یا رور یا اکا بلکې شریعت اسلامي کو تر دې حد پورې وضاحت کړی دی چې عموما یعنی زمونږ روایت دا دي چې پلار خو دوی سره دا خبره ډیسکس کوي که کوي صحیح پلار خو دا خبره کولی نشي صحیح نو دا چې جنای چې لګیا یې چېرته اوړه غږي جنای لګیا او اوړه غږي نو دا پلار د خپلې ښځې ته وایي وایي د فلاني مورې نو هغه ورته وایي ها وایي دا د فلاني یو زوی دی د فلاني یو زوی یعنی چې دا اگزامپل به ورکړو شمس شم یو آر الریډي ډن یس سو دیټس وای وی آر ګیوینګ اگزامپلز یس د قمر زمان یو زوی دی شمس ډیر شریف نوجوان دی صحیح ٹیلنٹڈ ہم دے صحیح لوکنگ شائستہ دے او اخلاقی سڑے ہم دے او کمیٹڈ اور پریکٹیکل مسلمان دے صحیح نداسی الگ کا بچا دلود پار رشتے دا پارا یعنی سڑی تا اویلیبل بھی نستا څنګه خو خره صحیح ول داغه مقصد دا نه دی خدای سره مشوره هم کوي خو اصل کې میسج ورکوي چاته خپل نور ته چې شي شو ټینک اباوت دی او بیا کنه ور داسې ورته هم وایي خپل خدای ته چې ته د جنای سره داسې خبره وکړه کنه د جنای سره بیا داسې خبره وکړه نو اوس هلته فقهاو تر دې حده پورې دا ایشوز واضح کړي دي چې اوس جنای ته کله مور خبره وکړه صحیح نو که هغې زحک وکړه زحک مانا معمولی خندا داسې نعما ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمائی جب گو ہے اینڈو نے کہا دیٹ از رضا دا کنسنٹ تھے دس جے دا کنسنٹ تھے کہ جی نے اس رد عمل ظاہر میں کر خاموش رکھا دشما دیٹ از رضا اینڈ کنسنٹ اینڈ جسٹ گو اہیڈ یس گو اہیڈ دعا دے میں خبر ہے کہ جی نے دس ہو کر یعنی پونچ اور تو مکر ہونے جڑا صحیح نعما رحمۃ اللہ علیہ فرمائی دا خواست معاشرے اگر بند بنو نہ دی معاشرے سے داغه تایز دی نو بیا هم گوه ہے لیٹ از کنسنٹ ہا اغه اتموسفیر دا سی کنا چې بیا جنه ته خلق په حتا کو بسړو نو لا ویل نو بالا تا دغه نو کو صحیح خنا کاغه دې پر ډرک ډرک باندې وشړل صحیح ته سره دې اخلاص سے وشړل اډوډه پورا کې من کا ہا ا نو بیا ایمان تر الله علیه فرمایي بیا وکړه یا فورس کوما نازیاتې دې سره دبه دې سره زیاتې دې یا که اغیر رب مل کار قه قه سره قه قه دې ته صحیح نو کدا څو کړ اغه تر شه ډرام خاري اې تر شه ډرام خاري بیا ما ته الله علیه فرمایي به ډرام وکا فورس کوا ما تا ګونډې کړه په خان نه تاو دې کړ ته وو پوره خطیب یې خود دې ورکه دې نکاونه انا نه سره احمد دې ما یې سره ورنه ولي وغه اختیار یعنی کہ فیملی اسٹیبلش ہوا اس فائنل اختیار اور ڈیسیزن بچا سکے فائنل ذکر تھا یہ اڑ کے کن شکتے یہ اڑ کے اسٹریٹجی نہ بچائی دے وہ مختصر ہے صحیح او پارسی کی غیر یو مکول لدی ہاں وہی دو فقیرے در گلی میں بے گنجند ولیکن دو پادشاہ در اقلی میں نہ بے گنجند نو پارسی کی یو مکول دا وہی پہ یو کند تس کند پہ جلے گا کند وائی در بیشان سان پانے چاہے در مختلف ٹکڑوں نے یو غٹ سادر جو کرے گدڑی یا گدڑی ہوئی پہ ابو دڑی کو دور دلہ پس دے نو مر تکن وای لا لا سو یوتا کن ور تو وای نو اس دے تو وی گرین گیلم جم یس نو اوی وی وی دو در ویشان پ یو کند کی زائی گی او دو پات شہان پ یو سٹیٹ کی نہ زائی گی تصور تے چرتا سیدی عمر دو صدران نا بس یو پریزیڈنٹ یہ بات چھا وی یہ رو در وی صحیح سا ہاں نو اس پر سٹیٹ دے نو ور پوٹ سٹیٹ دے اور کوٹ سٹیٹ دے لہذا دل تو فائنل اختیار یو کسر یو آغا چاہتا بھئی چلا آغا ایکسپوزر عام بھی چلا آغا ایکسپوزر آغا فریکنٹ بھی آغا سوچ دے سرے دے نا دے ملکت بچا سرے اختیار دا بسری سرے دے فیملی دے پرابلمز دا نمبر دوا خو نمبر دری دا فلوینٹ چلو رو دا پارا دا رشے ضروری دے چلا فیملی مسئلے دے سنگا چلی گی سموت کی چلے گی ددے دے پار ہموارے چلے گی ددے دے پار دا ضروری دے اور ددے دا ماں نام نہ سڑی بار وقت ڈنڈا لاس کی نہیں بٹ سٹ ڈاؤن اینڈ سٹینڈ نا دا تا سے بات صحیح نہ دا ڈکٹیٹر سے پم نہ دے نو دریم شیر ورلا صحبت صحبت مین کمپینین شپ سچے کمپینین شپ مرگر کیا چھے دو دوی بیو بل ہینڈل کی سنگا لیکن دو دوستان پشان سنگ بیو بل ہینڈل کی خدا پاؤں لیکن دو دوست دیتا ہوئی صحبت لیکن دو دوستانو پشان فائنل ڈیسیجن کوئی کئی خاون خو خود تو وہ شزی سنگ لے خو خدا کدا کور خرص عدالت فلانی زے یو کور دے اگر لگ دینا وائڈ ہم دے کمرین دو دو دے دو پزے پتی بری دی او زما تو خیال من تو بدی کور باندې دومره پیسے ملاو شی اگر پہ خرید کر شو یا سلگی پیسے او تے زیادہ راشی نو فائنل ڈیسیجن خو خاون کئی زے کیپنگ ان یو ونس اگین کہ اسلام یو وس ون سنگل یونٹ تے پر اسلام کے سرے باوندے چ گٹا پکئی دخل دی بدالی نشتا صحیح مجھے سنگل یونٹی دا تو عرف دینا نظر کے ساتھ علماء تدا یاد یو عام سلے کچھ کتاب روانی ہو یو کشو اموری نو پا قلم کنفیوس سی صحیح کنو خلق پر سکوستنو کی نغیم کنفیرس کی صحیح نو دا دسر فائنل ڈیسیجن ہو لے دے لکہ ہی از دا ارننگ ہینڈ ہی از دا گائے ہو از ارننگ اگر گا ٹکے قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ فرمائی کہ الرجال قوامون علی النساء الرجال قوامون علی النساء نارینا قوام دی دخلو اس دا قوام دو معنی دی قوام سو معنی دی یو معنی دا پروائیڈر چی دے پروائیڈر دے تو ضروریات دجمن بسو کراؤڑی خاون براڑی نارینا براڑی صحیح او نمبر دویم دے پروٹیکٹر دے جیسے دے پروٹیکٹر دے یعنی دے فیملی ہی بارت سوک کئی کم قوم چی خزی بانے ٹوپک روالی ناغیر بے خلق خوئی چی دا ہوئی جا سب غیر دے خزی جمتا آئی سی دا وہی دا سی کنو ہوئی صحیح ندا کار دے چاہ بلکہ شزی دا خصوصا زمونگ استاس دا پشتنو پر روایت کو دشمنہ دشمنہ ایری اللہ دے ختم کی دا دشمنہ ایسا خیر خیر خبر نہیں دا صحیح وہ دا دشمنہ ایری زنانا التا چاہتا جنگ کی ڈائریکٹ انوالو او دغه خو وجه ده چې دشمنم د دشمن د کور بنانا ته فل پروټکشن ورکوي کنه ورکوي ګوربا صحیح تصور کې دی چې د پښتنو په وطن کې چې د یو سړي په بل چا سره دشمني دا غره خود توحید به وکړي دا خو د دې به غره ته بل یانو کله کله دا توشي مال بیا شو راشه یا الله مونږ خو خپل روایت تبا برباد کړ کله کله په دې اخبارو کې دا راشي چې خو وښتا خانو بس خدای دې خیر نور ورکړي امين زمونږ شیخ صاحب مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ العزیز سے مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا زمونگا سلور نیم شلی زر فوج انڈیا سر پر قبضہ کیو انڈیا سر پر قبضہ کیو شیخ العزیز سے رحمۃ اللہ علیہ فرمائے ہوئے اسلام دے دی وجہ دا شنری کمنٹ کئی چھ خضر پر آرمی کی وی باقاعدہ طور دا غی وجہ دا دا چھ اینی ٹائپ آف سیچویشن کین ہیپن وی اس کا دا سیچویشن ہیپن شو وی خضر تھا زمونگا دمرا مسلمان خضر دی ہندوانو کنٹرول کے دا مسلمان شرم خبر ہوا صحیح نو اینی ہاو پخوان ہوں پختانا ڈیر کا خلق ہو اسم کوئی ہاں او گر بلکل دادا پیسو ہر سے کم دارا ہے کہ نا بیا انتا ٹریڈیشن دو روایت مادیت طرح بے اخلاقیات و اقدار و ویلیوز و نارم زدان نا پیدا کی نا پاتی کی گی صحیح دے وجہ کرا کرا سکرا شنو مات دلتا ہوئے ہوئے یہ رجی بچی زورتا ہوں با مرگریا زمون پا دی وطن کی و ضرب المثل دے تا ستوان پیجنے ستوان تا دونوں پیجنے لالائے پیجنے ستوان دا بار میں نہیں وربشی وربشی دا وربشی ریتی کی دا وربشی پتہ بچی مانی ریتی کی او بیا اوڑی کی بیا میدہ کی اوڑی کی ناکہ خلق پکی او پاکی بڑی سفر بارے دل ناکہ وقودا کسی دو دا شرین نو تو ستوان بیدن سر واقف تل شیر جوڑا گوڑا بیتر کیا میں لے گی یعنی نو خواہ ستوان بے او پکل ناکہ با اوچ سچے وچ ناکہ وچ سب دے وجہ کچھ اگا پکے بیتر ہوا لگا سے نو خلو بے دایا نو آلے لگا لکہ بیا بار رہا ہی زینو دا خپل بند ساتل وا ما په خپل ډیر خور دي او پاوډر ول دي صحیح او ګوړه پکې شي مې بیا په پښتو کې او ضرب المثل و ستوان او شپیلی دواړه یو ځای نه کیږي صحیح شو نو چې سره ستوان خو ته ورواچې بیا وې نو ستوان او شپیلی دواړه یو ځای نو زما مرګریا امریکا او اقدار دواړه یو ځای نه کیږي صحیح شو ډالر او ویلیو دواړه یو ځای نه پاتې کیږي صحیح وہ یا با ویلیو سر کمیٹیڈ وی او یا با ڈالر سر کمیٹیڈ وی نو بس بات دی کو زاسی 50 50 بہنو کوشش کا ونو صحیح کوشش نو اس منگا غوڑو دا چی ڈالر دی منسر دا امریکی وی او اقدار دی منسر دا پاکستان او دا افغانستان وی ان پاسیبل آغا سو سجید دا نشتا کشتا دا نا نا نا دا سی موئے میں نا نا دا سی مخیقی گی بنا مخیقی گی بنا نا دا کلا مسئلہ روانا نو دغه مسله دی وری کله سدی وری کله شابه څه په لاته شه در کټ کیږي نارینه دیبا یعنی ډیسیژن میکر دی دا خو دویم شه دی الملکا خو درې مونږه وې صحبت کمپینین شپ چې د دې په خلې کولو معنا دا هم نه ده چې دې ډیکټیټر دی صحیح اډو چاله به تاسو نه کینې بلکې حدیث کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تردی حد پوری ہوئی چی دا فیملی انٹیکس ساتلو دا پارا او دا مسائل و دا پرابلمز اوائیڈ کولو دا پارا اذا بلغ ولدکم عشرا فواخیہ چی کل استاسو بچے لروی او کالک بھی دا لسو کارو تو رسی مونچو تا ٹینیجر بو دا ٹینیجر کے دا ٹرننگ پوائنٹ دے دا دا نیچر بدے گی سکی گی نیچر بدے گی یہ وجہ ما سائنٹیفکلی دا سن بڑی دیر کو سائنٹیفکلی دا آرٹیکل زم آرٹیکل را والا مم گور مم انٹرنیٹ بانے مم سید ما دا بچی ما طرف دی ایک لیجر کو اپریٹ کری زور سر خبر ڈسکس کم نو دی بیا لگی چت مال گوری سشی نو راوړي دا چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام یو حدیث کې فرمایي چې خپل اولاد باندې منځونه شروع کوي اذا بلغوا سبعا چې کله دې له وو کړي شي وضربوهم عليها اذا بلغوا عشرا او ډیسپلین کوي یو ټب ورکا چې کله دې له سو کړي شي صحیح نو اسما بیا دې باندې ساينټیفیکلی نو آرټیکل مې پیدا کړ نو آرټیکل خو خیر مذهبي اندازانو لیکلی او قصد ساينټیفیک آرټیکل وو ساينټیفیک آرټیکل کې دا وو چې د وو کال ژوند پورې په بچی کې الله تعالی ټول سیلز لګایي او ټول ایلیمنټس لګایي دا د دماغ په څومره سیلز او څومره ایلیمنټس په کاري هغه ټول ډیولپ شي تر څو کال پورې تر وو کال پورې صحیح نو چې سیلز ټول ډیولپ شو نو دې در امټي یک دې در امټي خالی دې دغه سیلز یا دغه سیډیز یا دغه چپس د دماغ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي تر ولا فیډ کوا دغه فیډینګ په شروع کا چې دا ایلیمنټس هغه شی واخلي دی وجه و فرمایي چې موږ په شروع کله چه ده ده وو کالوشی صحیح او بیا ساینٹیفیکلی اگر وای چې لسو کالوشی دغه ټرننګ پوینټ دی لسو کالو دی نو دغه ټر نو حضور اکرم و سلام ذکر وای چې دغه ټرننګ پوینټ دی شیخ ورته تا پیټ کړه دی خو دې چې تغلط ټرن وانه دی نو وی فرمایي چې وضربو اذا بلغوا عشرا ی دقت په دې ملا و وسل ته موږ نه کړ صحیح نو دا سره د مانزه خبر نه ده د ټول ډیسپلین کولو خبره ده چې اوس شی وته ډیسپلین کې کلچر ټریډیشن روایت مذهب دین عقیدہ عمل اخلاق هغه ټول ته په کول شروع کا خبر دین کې رااله نو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اوس دا ټرننګ پوینټ دی نو ټرننګ پوینټ یو خطر ده ټرننګ پوینټ کې کسر صف شو سره کسر صف شو نو بیا به خراب دی دی بغل ټرن و نو به فرمایل چې اذا بلغ ولدکم عشرا فواخیه چې کله بچی دی لور دی او که لور ده او که الک به چې دې د لسو کام شي ټرننګ پوینټ ته ورسی نو حضور فرمایي چې بیا په مختلف معاملاتو کې داسې هندل کوا لکه رور چې هندل کوي یا لکه خور چې هندل کوي نو سرور خور ته خسرې خپل سطریا دی نه خل رور رور دی او خور خور ده دا سره ای په دې په دې کوم یاد باندې چې هغه مور پلار د دوم دي کوم مور پلار چې تاوم دي کنه داسې نه ده صحیح ده ترکیه اوس تا کې او بشر ته بریا ولا سفر کړه نا هغه مور پلار تام دی او هغه مور پلار دا هم خبره ده کړه له حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اوس دغه زوی دی یا جنید هغه ته دا احساس ورکوه چې ته ډیر امپورټنت ته دی ته صحیح ډیر فواخیه پلیډ هم لايك یور برادر اند سیستر اوس برادر او سیستر چې سړی شریک اوسيږي نو برادر او سیستر سړی څنګه هندل کوي چې سمو عمل کوي نو مشوره کوي ورسره چې څه کار کوي څه کوي ورسره مشوره کوي ورسره روز سره یا قور سره چې موږ شریکو سیګو نو کارونه په مشوره نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي اوس مشورې دی خپل ټینیجر زوی سره او ټینیجر نور سره نو هغه تا ته سره کاوت نه جوړي صحیح هغه ته بس سلف ریسپیکټ نه راځي سو بل دي پکې عزت نه سو وي پیدا کیږي چې زمون بابا زمون بابا هغه د سره هر کار کې مشوره کوي صحیح زمون بابا زمون د مشورې نه بغیر کار نه کوي صحیح نو ستاسو یو ډیګنیټی وي یو ریسپیکټ پدی چې تکله بیا غوښته وای چې دا کار مکوې اوکې بابا نه به کو خو که ټول شخص و سره نو بیا غوښته ریاکشن پیدا کیږي یا لور کی ریاکشن پیدا کیږي نو حضور ته کو یا سبحان الله دا څه شي ستاسو پیغمبر دنیا کې ته نه تیر شي چې موږ ته هر کار دی اذا بلغ ولدکم عشرا فواقیه نو دې ته وي صحبت صحبت صحبت او سلورم شي هغه ته وي ولان ولان دا ولاد معنی بچی ساتل بچی ساتل وسما ته وره د ارث نه وړاندې تاسو یو خبر کوم ماشوم چې زبه وای یا لومبای زکای نو کومه زبه زکای وو د مور د دې وجه ورته وای مادوري زبان مور نه زبه او څو کې ورته مونږ وای مور زبه د پلان نه زکې زبه نه جان زکې زکه مور د چې دا ماشوم ټریټ کای صحیح نو کو سی او سړي عربای خدا کړي دا د خپل پښتون دی بچی دې سوې عربي بوي پښتو بوله ورته نه پښتو بوله ورته نه یو سړی عرب دی پښتون یې خدا کړی دا نو بچی به سوې پښتو بوي او جبه سرا کلچر ګرځي دا دی جبه سرا سوچي جبه نوسکي اي کلچر هم نوسکي سوچي جبه نوسکي اي کلچر هم نوسکي یو سړی به جبه نوسکي او چې نه کلچر مې عرب خپل قوم نه امپاسبل نه جبه یعنی کلچر ګرځي جبه سرا خبره نه کړه اوس د جبه د مادري جبه ولې وای پتو لګی دا چې مور هیلون بنای استاد او لون بنای مدرسه دا بل ته ولیکا سیف الله خان مور هی لون بنای استاد دا او لون بنای بس زما لون بنای استاد په دنیا کې څوک زما مور زکا ستانو بنای استاد نو څوک دا تا مور څنګه تا خبره چا نه زکا د مور نه زکړه تا باثروم ټینکور چا نه زکړه د مور نه زکړه تا د خوراک کولو طریقه چا نه زکړه د مور نه زکړه تا ناس تا ولا چانه زکړه هغه د چټن کوي دی ردی وجن احمد شوقی دا د عرب یو شاعر دی هغه وی اذا النساء نشأن في اميه رضع الرجال جهاله وخموده هغه وی چې کله شذې په جهالت کې تربيت شي شذې جهالت کی تربیت سی نہ اغوی کی جاہل خود اولاد دا کل تعلیم یافتہ کی دین سی یس ڈگری میں اغست ہے خود بے ایجوکیٹڈ نہیں صحیح ڈگری میں وہ پی ایچ ڈی بھائی خود بے ایجوکیٹڈ نہیں ذکر دڑن بے مدرسہ چوا کوالیفائی نہ ہوا دڑن بنا مدرسہ اگر تربیت والا اگر تربیت صحیح نو نڑن بنا مدرسہ سوکتا مور دا لون بنا استاد سوکتا مور دا اس دی معنی دا نہ چین بچی مور دی پی ایچ ڈی میں دے بخت تربیت کی نہ ایجوکیٹڈ دی And when we say education, education doesn't mean to have certificates and degrees, no. Hai ki de akhlaqiyat bhi hai, ki de aqdar bhi hai, ki de traditions bhi hai, ki de cultural commitment bhi, sahi, hai ki de dindari bhi, sahi, na khab ho sakai, pal aulad pa paan andaz bani tarbiyat kai. Khabra bhen kira la, no so aulad, da zimadari da cha da, da da mor da. Da da, no shariat islami, da talent pa hawala bani zimadari taksim kare da, ki earning zimadari da da narina, ارمن ذمہ داری درسیا دا نارینا او ٹیکن کیر ذمہ داری دا زنانا او احمد شوقی پا خپل شعر کی یو بلا خبر اور پسے کرے دا چی یتیم آغا سوک ندے چلے چا مور پلار مڑی چلے چا مور پلار مڑی بلکہ اگوی چی آغا بچے ام یتیم دے چی پلار ام کار کئی و مور ام کار کئی صحیح اگوی آغا بچے ام یتیم دے چی پلار ام جاب کئی او مور ام جاب کئی صحیح شو زکر بچے خو محروم شو اغه نو مور ومنه او نه پلار ومنه نا غوی دام دې تیم پشان دي څه کومه خبره کړې ده احمد شوقی بن بسر دات مشهور شاعر دی کله مون مولا غرو یا الله ما اقبال یا رحمان بابا عرب چې کلم خبره کوي یاد متنبی کوي یا په موجود دور کې بل احمد شوقی دی زم سړي کوم دی احمد شوقی دی فلسفر شاعر دی او شاعر نو بل وخت ته زوور متاب هو وای بلکې تاسو ته هو وای نو اوس پتہ ولګی دا چې د نیچر تقاضا ده چې ارنه دې کوي نارینه او د بچو ټیکینګ کیر دې کوي شو زنانه او زه دې دا معنا نه ده چې نارینه داغه د پاره ټیکینګ کیر حرام دی یا زنانه د پاره ارنه حرام دی یو ار پوینټس یو ار ډیری کمنډډ نه دی صحیح شو نو یو دې ریکمنډیشن یو دې پرمیشن صحیح شریعت اسلامي دې ریکمنډیشن خبره کوي پرمیشن از سیکنډری پرمیشن از سیکنډری دا دی ولیکل سپلا خان او زه دې پس منظر کې بس دو خبره آخری ولی کئی نو دے سر بیا یو خدا چی ذمہ دارا ہے پا دغا انداز او دویم دا چی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی حبکم الاللہ احسنکم الى زوجتی دا خدا پا نظر کی محبوب ناری ناو مسلمان آغا دے چی دے دا خبر شز دا پارا دیر بہترین بھی چلے چالا پارا حدیث دے چی پیغمبر وینا حدیث دے احسنکم الى زوجتی دا اللہ نظر کی محبوب آغا سڑے دے آغا مسلمان دے چی دے خیل زیاد دے چاہ دا پارا دانا چی نور و خلق دا پارا خراب ہے نا نور و خلق دا پارا ہوں کی کوئی زیاد تر خلق چاہ دا پارا دخ پلے زمونگا کیس دا پختنو عدل گیا رہا ہوں گی منگا دا خلق دا پارا خیل و خضی تا غوڑ دے انسان تا دا سخرا دا صحیح شو فاحبکم الاللہ احسنکم الى زوجتی او تر سمرہ حدا پورے احسن او خلق حضرت عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ کہ پیغمبر علیہ الصلات والسلام کلمات بکور کے کار ڈھیرو نو فار ایگزامپل ما بڑوڑائے پکولا صحیح نو حضور علیہ الصلات والسلام دا ما پر آواز تا بکور سپا کو اس دا حضور نے لے شخصیت دنیا کے بلشتا صحیح فرمائی حضور علیہ الصلات والسلام ما سر لوخی موم مانچ کول لوخی بیرہ سر ام سپا کول دا ټول سنت بکیا نه بس ما په خیالم تش سنت ته ولیا پاتې نا اس لیکن سارا مکو آر رہی کئی خون سان بارے پڑھتا ہے کہ نا نا دا کھول پکا صحیح فاحسنکم الی زوج لیکن آگے وجہ دارا مور انتہائی قابل احترام یعنی پرشتہ کی لطول نزیاد قابل احترام زنانا سڑی تسوکی نمور نہ خصوص بالا نہ سکے دے صحیح اس داغی دا مانا نہ چھے مور دا پارا سڑے خز زلیل کی نا دا طول زان دا خپل پل مقام دے ہر یو سیب خپل مقام اور خپل کیٹیگری کے ساتھ ہے خپل مقام کے اور خپل کیٹیگری کے ساتھ ہے صحیح اور دشت پہا والا بانے قرآن کریم دے راجبہ خبر کرے چھے ہن لباس لکم و انتم لباس لہن دا شز استاسو لباس ته او تاسو د شزو لباسی اوس د لباس یا د جامع دو دری فائدی وی دو دری حکمتونا یو خدا چې دا باڈی کور کئی داولی که دغتا یو خدا چې دا باڈی کور کئی بدن پتن او دویم دا چې دا دی کلوزیسٹ تنگ دی تو دی باڈی آف دی پرسن کنسان نزدی ترین شے دا انسان باڈی تا سی کالی منگ کالی جولری تا و دی کپل تا ویخم منگ جولری کالی تا و کپڑے وائے نا خو تاسو کالیم وایي که نه مونږ د کالو لفظ کپړو لپاره نه استعمالوو هغې هغې ته ګیڼه وایي سرو زرو دا فلمونه چې زما استعمالوې ته ګیڼه وایي ګیڼه ګیڼه نو اوس د ټول نه نږدې ترین شی دا ډرس دی انساني بدن ته الله تعالی فرمایي چې اوس په خارجي مخلوق کې د ټول نه زیات نږدې تا ته څوک پکار دی ښځه او ښځې ته څوک پکار دی خاوند یعنی معنا دا ده چې ښځه به 100% پروټکشن کوي د خپل خاوند او خاوند به 100% پروټکشن کوي د چا د ښځې یعنی دغه وجه ده چې د شاوند خاوند د ښځې وړاندې د هغې د خاوند څوک بد وایي هغه په ورمنډه کوي پکې نه ورمنډه کوي هغه نه شي برداشت کولی ځکه دا شی نیچرل دی څه شی نیچرل دی صحیح شو او درېیمه ده چې جامه دا د انساني بدن بیوټي ده دا د انساني بدن خوبصورتي ده نو خاوند دی او په ښځې ښایسته وي او ښځه دا په خاوند ښایسته وي یعنی دی مست ټرای ټو دیر بیسټ ټو بیوټیفای ایچ ادر صحیح یعنی ښځه دا باید چې خپل خاوند ته دومره ریسپیکټ ورکړي چې په معاشره کې د هغه یو بیوټیفل حیثیت وي او خاوند د ښځې دومره لوی ریسپیکټ ورکړي چې په معاشره کې هغه د دې خاوند دې باندې ډېر مهین دی د ښځې خپله خبرې کوي نو هغه محترم هم ګڼل شي خاوند پرې مهین دی د دې خاوند په دې باندې ډېر ګران دی نو هغه سړی هم ریسپیکټبل ګڼل شي ټی سی آ ته پرون بوتلی وه صحیح شو نو حضور اعتراف وسلام فرمایل چې بهترین سړی د الله نظر کې هغه دی احسنکم الی زوجتی چې هغه ښځې دپاره ډېر قائم دی او حضور اسلام د ښځې په حواله وفرمایل ځکه دا ټو وے ٹریفک دی یعنی حضور اعتراف وسلام دا نه کوي چې د یو خبره ذکر کړي او د بل هغه اګنور کړي بیا خو کیس امبیلنس کېږي بیا کیسه کېږي بیا خو امبیلنس کېږي او د شریعت معنا کې د بیلنس او توازن او اعتدال نو حضور اسلام فرمایل المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها خذ چې کله خپل پنځه مونځونه کوي چې اکسکیوز می او د رمضان روزی نیسي او د خپل خاوند تابعداري کوي اوبیډینس کوي نو حضور اسلام فرمایي دی خو وګوره اوس ډیپینډ کوي چې ستا په عباداتو کې زیات عبادتونه کم دي بعضی سړی هغه د نفلی منځونو ډېر تکړه وي بعضی بنده داسي نفلی منځونه خو ډېر نه کوي خو نفلی روژې ډېرې نیسي بعضی بنده داسي دا دواړه نه کوي خو نفلی صدقات ډېر ورکوي خلکو سره هیلپ کوي صحیح یا بدني هیلپ کوي ورته دا ټول عبادتونه دي دا ټول څه دي دا عبادتونه دي نو اوس د کوم یو کریډټ چې دی هایي د قیامت په ورځ باندې د کوم یو عبادت کریډټ چې شته هایي یعنی مثلا یو کې دی سی دی او بل کې دی سی پلس دی او بل کې دی ڈی دی او په بریم کې دی بی دی او یو کې دی اے دی ایا اے پلس دی ار دی دی ان ڈیپینڈ جستا کریڈٹ په کوم عبادت کې اوچت وی نو د هر عبادت لپاره یو سپیسیفیک انټرنس دی جنات کې د مونږ لپاره یو سپیسیفیک انټرنس دی د روزې لپاره یو خاص داخله ده د صدقاتو لپاره یو خاص داخله ده نو چې کم شي کې دی کریډټ هاي مطالبه ټیکټ درکې کہ گیٹ نمبر 52A تب جنت داخلہ کہ ایئرپورٹ کے دروازے گیٹ تو نہیں چتب داخلے پکما دروازہ 52A اگے بار داخل شاہ حضور اسلام فرمائی دا شدا شدا درے کارو نہ کری ان زمن زنا در رمضان روزے دخاون اتباع و اطاعت فلتدخل من ای ابواب الجنت اشاد دی تا بورڈنگ پاس ور کی اینی ڈور یو لائک یو کین انٹر وہاں دروازہ چلے کوئی پاگے نہ نوتے شے سمرلوی اعزاز دے دا وی آئی پی پروٹوکول دے دا وی آئی پی پروٹوکول دے فرض دے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد و علی اصحاب اجمعین اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظیم لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وصلى الله وانا على الوانا انها كل خير حافظ او ارحم الراحمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه نو بیا 115 په واپس لارسي ولقد عهدنا الى ادم ايقينا عهدنا موږ حکم کړو ادم عليه السلام په من قبل مخکې د دینا نو موږ ورته دا حکم کړو چې دا ونه نه خوراک مکوا فنسيا دا غیر شو ولم نجد له عزما امونگا نو مندر در پارا پا خیر آد پا گناہ کولو یعنی we never found any clue of sin from آدم علیہ السلام that was forgetfulness نہ دے آدم علیہ السلام نسیان او حیروا اس ماتا ستووی چلو ٹوپک گولائی کا پا قصدو چلی گی پا خطاو چلی گی نتیجہ کو یہ وئی چپا کمزائیو لگی نتیجہ یہ وئی نو آدم علیہ الصلوۃ والسلام اگر چې گناہ نو کړي فارګټ فولنس نسیا او نتیجه کې مرتب و چې دې ځای له وسوځي نو او دغه الله تعالی فیصله و دغه الله تعالی فیصله و او کدا چې اگر چې الله تعالی دې ک بغیر د وجود هغه نعمتونو نه راځنه او مړ راځي چې اوبجیکشن کو پنه شو کولی او الله تعالی یو فیصله واضح کړه چې کله وداوت ریزن سوک لوور سټیټس ته نه بوزم دیو جنہ قرآن کریم کہ اللہ تعالیٰ فرمائی ذالک بے ان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انغمہا علا قوم حتی یغیروا ما بے انفسہم خدا یہ زمان قانون دالے خلق اللہ چی ورکول کو دس وجہ نہ ورکول بلا وجہ ورکول مفت ورکول فرموری زن ورکول خوچی چالا ورکم وافست اقلق اغبی اپلی زن اقلم ندال تولی کہ شیف اللہ خانہ ذالک بے ان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انغمہا علا قوم حتی یغیروا ما بے انفسہم دا د دې وجه چې الله تعالی کلم یو نعمت وداوت ریزن واپس نه اخلي ورکه یې وداوت ریزن واپس یې اخلي وډرا کوي نو سری دې ځای غي واپس یې اخلي نو سری دې ځای نو کله ریزن دای چې دا سړی ډیر باندې شوی دی دلته صدا ورته کله ریزن دای چې دې ټیسټ توڑان نه کو چې دې اوس په نازو نعمت کې نه زما وفادار دی ډیر اوبیډینټ دی لکه ټیسټ کوم دا شی ته وډرا کوم چې له سختې حالت کې رسېږي چنه د خوراک یار دی کسمه یار دی شیخ زمون په دین رضا کیږي شه بغټ کې والا رضا کیږي لکه د مستان یوته کلک سات ولقد ایدنا الى ادم ایتینا مونگا مر کړو ادم تا من قبلو مسکر دینا فنسیا دا غیر شو ولم نجد لو عزما امونگا نو مندل در پارا حسن په گنا باندې د گنا اراده بالکل نوا گناہ عظم بالکل نہ کرے درد نسیان شکلے درد فارگٹ فلنس شکلے صحیح شو ندالتے ہو مسئلہ اولی کا اور اگر مسئلہ دیر احمد ہے چھے پیغمبر دا امت دا پارا رول ماڈل بھی پیغمبر دا امت دا پارا رول ماڈل بھی اور رول ماڈل بایت چھے پرفیکٹ بھی رول ماڈل مکمل پکار دے ایچی فارٹ نئے پکار لہذا دا پیغمبر شخصیت دا زمانے دا تو نا کامل ترین شخصیت بھی دغه زیات مکمل انسان نه او دا عقیده ده د ټول امت چې پیغمبر کله د ګناه ارتکاب نه کړي ګناه نه کړي د ویښه زموږ د ډیزایر زموږ ځکه انسان خدا ټول هر څه کنټرول کوي ځکه د پرفیکټ انسان دی نو د ګناه نه کړي البته خطا څه سبب دی خطا کوي ګناه نه کړي خطا یا اکسیډنټلی کیږي یا ان انټینشنلی کیږي خطا څنګه کیږي اکسیډنټلی کیږي یا انٹینشنلی کی یا فارگیٹ فلی کی تری شے نہیں خطا انٹینشنلی یا فارگیٹ فلنس او خطا او نسیان ہیرے دا نسیان خطا او نسیان دے بانے اللہ مواخذوں نہ کہے آخرت کی خطا او نسیان بانے اللہ مواخذوں نہ کہے آخرت کی اس کو خدای مکہ خدای مکہ بیا خدای مکہ تو سڑے ڈرائیونگ کی سڑے تو لگے مرش سڑے تو لگے مرش او دل سے انٹینشن ہو سڑے مرو نہ کو بس ایکسیڈنٹ ہو سڑے مرش صحیح اس اللہ تعالیٰ دل قیامت کی سزا ہو گئی دے انٹینشن پہ کیوں والے دے چی انٹینشن ہاں البتہ اس دنیا کے زبان دے دوشے بھی ندی یہ ہوتے بلڈ منی یہ ہوتے بانے سر بلڈ منی سکے انسان کو مرشے ہوئے دے اگر یہ سرے میں بھی پکار دا اگر وارسان اللہ سرے میں بھی پکار دا یہ ہوتے بلڈ منی بل جدہ پہ ضمیر چنے یہ زندہ ضمیر لری یہ زندہ سنس لری جدہ پہ ضمیر بوجھ بھی صحیح دغه په ضمیر بول لکه مونږ ورته نایټ میر دغه په خوب کې نایټ میر او دا نایټ میر د دې څه نور حقیقت نشته د ضمیر هغه بول دی په مختلف شکلونو باندې دغه راځي په خوب کې صحیح که فرې تنهایی کې نو دا څه کې نه راځي مرشد صحیح او دا نایټ میر دغه نایک نیر د ختمولو لپاره شریعت اسلامي په کفاره لازمه کړی چې د ده ضمیر بوت ختم شي. څه پې لازم کړي؟ کفاره. کفاره دا ده چې که سلیو وي نو که یو سلیو به خدیم کې یو آزاد به کي، که سلیو نه وي نو دوه میاشتې روزې به ونیسي، که دوه میاشتې روزې نشي نیولې شپېته فدیې به ورکړي. څومره به ورکړي؟ شپېته فدیې به ورکړي. نو دا د ده پنشمنټ دی، دا اصل کې د ضمیر نه هغه بوج ختمول دي، د ضمیر باندې یو بارډن دی. صحیح. کله سړی داسې ډېر خفه وي، ډېر خفه وي او داسې ذهن کې ډېر اپسټ وي او ډېر تکلیف دی. صحیح. نو اوس دی څه سرکټ اسپیل کېدی شي، دوه رکعته لمونځ وکړي سړی لږ ریلیکس شي، دوه څلور روزې ونیسي سړی لږ ریلیکس شي، دوه څلور کسان له خوراک ورکړي سړی لږ ریلیکس شي، یو صدقه ورکړي او لس شل ډالر چېرته خیرات کړي سړی ریلیکس شي. صحیح. هغه زمین نه ټینشن ختم شي، نو د کفارې اصل بنیاد څه دی؟ ٹینشن ختم ہو. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. أَمُنْغَنُ مُنْدَلِدُ لَبَارَا حَزَمْ پَغُنَا بَانْدِ. وَإِذْ قُلْنَا آيَاتَ عَجُوِي مُنْغ فَرِشْتُوْتَا وَزُّدُوْ لِآدَمْ جَسَجْدَوْ كَيْ آدَمْ تَا فَسَجَدُوْ دِتُوْ سَجْدَوْ كَرَا إِلَّا إِبْلِيسْ مَگَرْ سَجْدَوْ اُنَكْرَ إِبْلِيسْ. نوس دے انسان نوران دے دولی کا دالتا ہے انسان نوران دے دعا قل من قوتنا دنیا کے موجود ہو یو فرشتے یو جنات دائیو عقل لرد یو فرشتے یو جنات رتبہ دا فرشتو اعلا دا جنات ہونا نو خدا ذکر خود فرشتو کئی خدا ذکر دا چاکے دا فرشتو کئی جنات اور سر مراد دی نو دا حکم یواد فرشتو تا نو دا فرشتو جنات دوارو تا Otherwise, it will never include Iblis. Iblis was not from Farishtas. Iblis, the Farishtu, the Qabili, the Qanu, the Rechara Qabili, the Qanu, the Jinnat, the Qabili, the Qanu, Hukam Dwaala Guru Kuno Samo Tawajir. Dele para mun tafsir ki yao qaida hi khida, che aala zikr ki ghi adna war sara murad hai. Aala zikr ki ghi adna war sara murad hai. Zaman Shaykh se paradeh nirkh misal rafwa da mun da watan rewaad da hai. Saad da watan da. Balki da kandar bhoomi. Sahi. امام صلی اللہ خلق کلا کلا ڈوڑائی تھی تھی گا نا امام صلی اللہ دلتا اس شخصہ دا قندارے رواج پر پڑھ لئی نہیں ہوتا ہے پھر رواج دا صحیح سیف اللہ خان گورا سیف اللہ نا بڑے طالب ہے تشوید سیف اللہ خان تو چینوں کی گڑا لڑکڑا دا علت نے یہ دومر خطا کمال سیدہ راڑا زکر سیدہ خین رواندش کو باہر دقیرہ تیری کوئی پا نتیوی چیزہ کفارا با تازہ پا تازہ ورہ زم بسمیر بانے پوچھو کرا بے وہ ان انٹینشن ہے مدد دے لے فون کو اپے تے لے فون جواب نہ کو ان اینی ہاؤ دا صاحب وقت بھی اخبار اس ولے وا تب تے تے زمین بو جو نا میں نے ہاؤ زمن کو ان شیخ تے رحمت اللہ علیہ اگو مثال ور کو وچ امام استاد تے ڈوڑائے ہوئے چھتے ہوئے جو استاد جمعہ پشپا یا دے جمعرات پشپا یا دے چرشنبے پشپا زما مل مبای نو چې استاد ته لړای وي نو استاد اعلی دی خو یې صاحب زړه سره ګور سره مراد دی دا ادنا دی چې استاد یې واز نه را دي زیه ځان تر روان کړی نه چې اعلی ذکر شي نو ادنا ور سره مراد دی نو الله تعالی د فرشتو ذکر کو دا اعلی او جنات ادنا دی ور سره مراد دی فَسَجَدُوا دِتُوْرُ سَجْدَوْا اُقْرَا إِلَّا إِبْلِيسْ مَگَرْ إِبْلِيسْ نَوْقْرَا اَبْعَادِ إِنْكَارُكُوْ فَقُرْنَا هُوِ مُنْغَا يَا آدَمُ او آدَمَا اِنَّ هَذَا عَدُوٌ لَكَا يَقِينًا دَا شَيْطَان دُشْمَنْ لِسْتَا وَلِزَوْجِكَا عَدَشَ لِسْتَا فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا نُدَيْدِ اُنْبَا سِتَاسُ دُوَالَا مِنَ الْجَنَّتِ دَجَنَّتْنَا فَتَشْقَا کنی مشقت کی وقت دی جائی دلتا قوار سا مفت ملے دی صرف بل ور کول دی او ویٹر آگا لے دی سشے بگار صرف بل ور کول دی یعنی صرف ڈیزائر کول دی او بس ہر شے در تا ملا دی ہوئے کدی شیطان دزی دین ہوئی سکی دی اخو با قبل سکڑی کہنو یہ ہوئے بکے لو بکے غوبل بکے پخول بکے ہاں بلون وعدہ کے فلا يخرجنكما من الجنات دیون باستا فدوان دا جنتنا فتشقا کنی مشقت کے وپریو زی ان لگا یقینا تا دا پارا پدے باقی گورا سمجھی الله تجوع به چتن وګي کې ان وکټم نه جوړيږي نو وګي لوګه خورته لګي دا خوس لوګه هغه لوګه چې شعر ته باندې ملایږي صحیح نو چې کومه لوګه درته ولګي قران ته نه ملایږي خو عذاب دی صحیح او چې شعر ډیر می کور کې څه فلا ګډه لال کړی دی خو بیا واړی دا چې خدای زر می وګي کې ورته وس څنګه ته بلا نه ته خاله زت ان لك الا تجوع فيها يقينا تعد بار دي با کے دادی اللہ تجوع فيها چت دنو کی شکار کی گنا دولو کی شکار کی گنا لوگ لتا دگی دلو کی شکار کی وقت وقتم کی گنا دگی دلو کی وقتم کی گنا ولا تارا ابر بندے گنا اور تنگ اویلیبل جاموں اویلیبل دا وَأَنَّكَ أَيَتِينًا طَارَ لَا تَزْمَوْ فِيهَا چِتَ پَدِ پَدِ جَنْ بَاخِ سَجْنَ پَاتِ كَيْهِ زکا اوبو موجود دی ہنی موجود دا ہر شے موجود دے لَا تَزْمَوْ فِيهَا سَجْنَ پَاتِ كَيْهِ وَلَا تَدْخَا اگر بھی در تنماسو سے جی زکا چھے ٹیمپریچر ایون دے 72 ٹیمپریچر ایون دے 72 فوسوس ایلی شیطان وسوس واچولدت شیطان قالا شیطان وی او آدما حل ادلوکا آیا ز خبر درکم تالا علا شجرت الخلدی پا آغا ونا چی باعث دا ہمیشہ گئی دا یا ونا دی جنت کی ما تم ادو بدا کاغا دی او خوڑا فار اے اور دی جنت کی پادشی او دا انسان پا نیچر کی دا نیچر کی اللہ دا اخری چی پنباتات کی خصوصیات تھی څګه خصوصیات ایون په جماعاتو کې خصوصیات دي څګه په جماعاتو کې خصوصیات په حیواناتو کې خصوصیات دي چې د ګډ په کوم کوم خوري دا غي خصوصیات جدا وي چې د غوا غوښه بری له کوم غره په خوريان نو زموږ خصوصیات دا ها زموږ مزل کټ کوي لکه موږ د غوا غوښه صحیح ده چې د وښه غوښه بری لکه العربو دا غي کینه بیا ډیره ډیر پای ډیره ډیوربل کینه لري اغیب یا فضان مان ندی زن سر بم کرو گیا آئی وی شیب زن سر پاک کرو زن بم پاک کرو پر بم پاک کرو لیکن اخو دا مشہور لے پختنوں کی وی لکا بیوک بیا سکے گرگس پی مخی دیتا من گرگس وائی زگر تا دو زگر ہم گوتا گرگس وائی وی لکا دو ایچی وصو شی دا لکا دو پشان گر دو اوچ چا سر پتن شی چا سر ایچی فتن شی یو چا سر ایچی نا پیدا شی یعنی چا دو اوچ زین کتاب آج سر ما دشمن دے اگر بیا بری مینا لا ابدا سے کوئی نو اجنی اغه دا د وجود کې زما کې راځي دا چې څنګه پاسا دا چې ګردي کې پاسا دا او هغه چې ور کې ته کوم دا څه نه نه شي دا مطلب دا دی نو دا اوس کې نه لري نو دا راغلي په دې بوټو کې خصوصیات دي دا حکیمان چې په دواې نه جوړي بلکې حکیمان پرې ده دا مونږ چې کومه دواې نه کړو نو څنګه جوړي دي هم دا په بوټو کې جوړي دي صحیح کوم هغه خصوصیات چې ابن سینا معلوم کړو صحیح امام راضي معلوم کړو دا یو هغه بس لګي دیوار په صحیح لیکن ڈیولپ کا نیوکلیس والا باوس ہاں اگے بپا اوریجنل شیپ کے استعمال اور ہودے سو کر دے تے کیمیکل شیپ کے استعمال جڑی شیپ کو پاپ کرے صحیح اگے کومین دی اگے کومین دی کہ مین لمون گا حکیمانو اگے بپا کومین جوس استل دے مختلف شیل نا صحیح نا ودرت رکھو سما کرے یعنی لالا بیا صحیح دے مطلب ها نو هغه دومره تارخو چې دا غي ګډ په مرای چې دی خداس زبردست شی او چې درې خوراک او دوه د ملیریا په ګړه غرګوا ملیریا به کړه پاتې کیا صحیح نو دای داګه لپاره کون نیواکین او رسوچین او مختلف قسم کوم هغه شی دی دیو لا کړی دا کو نه دی دا غي فرمړه کوي که بس کو نه دی نو دا څه ټول شی نه نو په نباتاتو کې خصوصیات دي یو بوټي تاسو مونږه دلیل نه یې اګه تاسو واړو واړو ګل نه صحیح انا اگے تا ڈنگرے دا تے ٹچ می ناٹ صحیح ورتا ٹچ می ناٹ ما تا لاس ما لگا اے چ دتے لاس لگو بس اپ پھسی پرو وی کلو جا نو زو پر تو ورتا ولان کھا نہ اونچتی وئی تا ما تا لاس لگو نو بس تے تر وان چھن گیرو چھ دیرا نیت بلکہ سو دا دس بھی میں نے بلڈ سکنگ نبات ور کوئی پدی بازی غرو کی وی دا غرو خرج کی او جی بو طرفا دا مردا اگر بس میں ایک انسان ہے حیوان اطرافات کے لیے حیوانات کم لے سکتا حیوان ہم بھی جنگی چیدہ بڑی ہے فاتح نہیں نو بس اگر ضرور کتا چاپی رہی وہ بس بوری تھی نو بلیڈ اس کی بات حیوان اور سرین تمرس وَأَنَّ لَكَ لَا تَزْمَوْ فِيهَا وَلَا تَدْحَا فَوَسْوَسَ إلي الشيطان وسوسوا تولد الشيطان قال يا آدم وطوي أو آدم هل أدلك آيات تعالى خبر نذركم على شجرة القلد فآغ ولا كتاب اور لاستن كي دي جنة كي كاغا دي اخوالا نبت دي باغنا بيانوزي وملك نو آباد شاي لا يبلا چغب زريجنا فاكلا منها دي دوار خراكو كدرون فبدت لو ما سوعاتو ما شكارشو دي دوارو تا سوعاتو ما غورتنا دي دوارو عورت دا مخفی حصہ دا بدن چھ دا تدی گوڑی نواخ لے ترنامی پوری فبدت لو ما سوعاتو ما شکانشو دے دوارو تا سوعاتو ما غورتن دے دوارو وطفقا ادوار شروع شو یخزفانی اس دا دا انسان پا نیچر کی دا دے بربندی دل نگواریو دا غا وجوا چھ کل انسان لا دا کپڑی صنعت د کپڑے صنعت دای لا ڈیولپ کړه نو ناغه ته وای سٹون ایرا یا پری ہسٹوریکل ٹائم نو ورته اردو کو پتھر کا زمانہ نو بیا دا غینه بعد او شروع رو انسان ڈیولپمنٹ وکړه د کپڑے صنعت پیدا کړه ته بدن پټولو پر سو کړه د کپڑے صنعت ناغه ته مونږ کو ترقی وکړه انسان سو کړه ترقی وکړه یعنی بربند بدن پټ کړه بربند بدن یې څنګه پټ کړه نو مونږ شیخ ته وای اوس دې پیمانه بدل شي دا اس لیے کم ہر ڈیر دان پر گوڑی چھپی دے کون بیرے پر کی کرے صحیح لیکن آلتے نوابت سو رہی تروان دی پیمانی بگڑی شو وطا نوزدار انسان پنیچر گری جیتے بربندی دل نگواری دے چھ بربندی گی نو لے کری بانے بد منی بربندی گی نو دے بانے بد منی پر کدا اللہ دا حیوان پنیچر کم دا شیخ آہ والا کئی خیخ پل عورت باندے وی لکه ایخی پر پل عورت مانده بلکه ما کنم بیدر مشاهده اکلا منگه یو سپیس آتا دیوا زمون کور خسارا که دی سلامت کتل دی سی اللہ علام کتل دی نو زمون کور خسارا که دی نو آلتا همیشه یو سپیوی منگ سلا نو یو وقت مو یو سپیس آتا دیوا ناقی بیا بچی را اولد اگی بیا بچی را اولد او آلا که خرم دا غیر بچو را اولو اگه وقت شو آغل تا پا پتی که گرده او دا آلتا نیرا منده کلا او زمونږ دا کوم ځای کې د چرګانو کوټه کې وی کنه کوم ځای چرګان کوټه کې هغه کوټه کې څه ورنه وتا چې بچي ټول نو هغه بار بار وتا مې ګور دا پردا د حیوان په طبیعت کې الله تعالی یې خیر چې دا عوام روان دي دا دغه ځان یعنی ډیسپلوس کوي نه صحیح نو د انسان په نیچر کې همدار چې دې ځان بربندې دل نه غواړي حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې دا شی نه دی نوامیس الهیه څه شی نوامیس الهیه ګاډلی سیکریټس سوی ورطا؟ گارڈلی سیکرٹس نا اوے مثال ورکی اوے گارڈلی سیکرٹس دا تی دی چی زناکاری دا اللہ تعالی دا انسان پا مزاج کی خرج دا ناکار کار دے زنا سرا؟ دا ناکار کار دے صحیح؟ نادر شاہ سے مثال ورکی وی یو سڑے کپ اخپلا دا زنا ایڈک شوے ہم دے او زناکاری کئی خوک دتا چرت دا پتا ہو لگی چی فلانی سڑی زما مور تا خور تا لور تا شده تا بد نظر مانی کتلی دی قادا یا تشقق غضبا دیر غسین چوی حالانکہ دیر پردو خلقو دلون و خیندو عزتون آفلی خود دیر غسین چوی وسا غوی دا غسین چوی پر یہ دیر دلیل چی آگاد سیکرٹ دیکھ موجود دے اگر ایلیمنٹ موجود دے خبر دین کی رالا نو سور پسی بھی احسان سے رحمت اللہ علیہ فرمائی چی کدا سے سرے کرتا پیدا شمائی افشاہ سے سلو سو تیارا اڑان دے خوص وینو دا سرے نا مخلوق بم دے تقولے اگر وہ ایک داس خلق اکدائی سڑے پیدا شد چیز آگر در خور خدا مور یا عرصو کیوی ہاں دا آگے پا در بیزتائی باندے دا آگر پا بدن کی اس اثر او حیجان نا پیدا کیجی نا اگر وہ فہو مقدی جن عصت مادت رکو فہو مقدی جن عصت مادت دا انسانیت ناقص دے دا مادت سب شد دا انسانیت ناقص دے ہاں دا انسائیڈ بدن کی تم کیمی کرسی دے اکٹو ڈسر شدی دا دے وجہ دا صحیح ہیٹ شاہ صاحب سب عجیب فلسفی سڑے الا کل مخدجن عصد مادت او سمر قیمتی خبر ہے کرے چی بس دا نمائی شاہ صاحب تخوز یو مخدج خبر ہے کہ قومی رٹول مخدج شنگی دی اللہ اکبر وطفقا یقصفان علیما بلکہ اس کو دنیا کے دا فتنہ روان دا مغرب دا فتنہ خبر ہے چی بس دا اخلاق و اخدار طول ختم شی کئی دا فتنہ آن بس دا کیبل دے او دا دش دے او دا یا سبحان اللہ دا میڈیا دا داسے ٹھوڑا دنیا کے دا گندگی خوراک رہا کنا ٹھوڑا دنیا کے داس دا گندگی خوراک رہا او بیا مسئلہ دا چھو وطرہ وطرہ آغا فکرم زمون کو وطنوں کیوں ڈیولپ شک زمون ودنو نوكي هم دول child abuse بنكي woman abuse بنكي يعني let them do whatever they want to do بس آغا اتنا بور اس خدا globalization خدا ما فتنا ور سر راوس کتنا دا حولا ما یا دا globalization دا هر یو شے سو merits بھی اسی demerits بھی تو دنیا کی حص یو شے دا فنشتا چی اغا 100% merits بھی نا merits بھی demerits بھی ہم خطا بے کے چی merits بھی demerits بھی زیادتی نبیا بے کے و demerits بھی زان بچ کے سائیڈ ایفیکٹس دا هر یو شے نظر کریں گے ٹیکنالوجی پھر یہ سائیڈ ایفیکٹس نشتا یا سبحان اللہ وقوا بدا لالا تا یاد دی تا تا ہم یادی کہ مردمانا آبی غنی تا تا ہم یادی منچ بدا لونا کول لونا صحیح او بیا ومو غوبل کو پا غویانو بانی دا غنم بم تو پا غویانو بانی میادا کول تقریبا طول کرے برا جمعو او آو غویان بگر دے دل لاؤ دا دکورنا بو خوراک رات لاؤ صحیح یو سوشیالو جیو سوشل ٹائزو دا خلق زبر سرا بلکہ صرف دانو د چم ټول زنانه به آکو کې من د پلان دی غوبل نه نه کې برابرې وی روټا وی پکولې او ها او ویشلې پکولې صحیح اوس څو چا ته محتاج نه دي ټیکنالوژي ده صحیح بل تر شر راولې او ټریکټر به ودرې ته به د سره بدري ځامن جو بس رب رب اډو فرق به خبر نشي چیرې دغه نن شوې ده کنه دې شوې سوشیالوجي کوم ځای دی ورته علامه ډېر عجیب خبره کړې ده دا علامه ډېر پوه سره نه هغه ډېر عجیب خبره کړې ده اگر دیکھیں اے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت تو وہ مشینان حکومت ہے اگر وہی دار زڑا مرک دے دے سر انسانی زڑا ٹول مرشو اے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت احساس مروت کو ختم کرتے ہیں آلات اگر وہی دار سائنٹیفک آلات جوڑ سو مروت مروت دنیا نہ ہوا تھا فخوا خلق دا مروت پہ یو تڑن بانی تڑنی ہو گل سرا اس اگر مروت مروت علی حضن میں حضن آلات ختم شو صحیح وہ سبھی وہ سڑے ہوئے ہو کیئرس دا ہو کیئرس دا ڈیم بے عذاب دے دا ہو کیئرس والا جملہ دے رکھا دا ڈیم بے عذاب دے ہو کیئرس بلکہ من کو چکم دے حضرت دا پلارا دے رہے بلتا کہ ہو کیئرس پلارا ضروری ہو بلتا ہے ہو کیئرس اللہ علیہ وسلم تول پا حالت رحم کی میں بل دا فتنہ اس طرح دنیا کے پورا شوا اس بگی دانی سے کہ افغانستان بچ دے آگئی تا خدای لاؤ لشکر تا میت تاڑی سے ٹوٹ شیطان سرا پچھا میں ہوسی آگا ہول پیکیج ہلتے ہوڑا بہار روپئے دام دا ٹیلیفون کے منڈل تو 100 پیسے پہ لگا پھر پاکستان کے 300 روپئے بانے کارڈ واقعی پتہ نہیں تھے دو گھنٹے کے 3 گھنٹے خبریں لے گئے وطفتا دوارا شروع شو اقصفان علیما چی لگولی بدن اقلو بانے میں ورقر جنہ پانے دا جنت چی بدن کور کی ذکر دے انسان فطرت کے اللہ تعالیٰ دے جامع تصوری خیرے دے انسان فطرت کے اللہ دے جامع تصوری خیرے استاس انہوں پدوار خبا وقار جامع چولے دا برسرم ہو ہم امام تڑھے دا خبا وقار جامع دا صحیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم یو ڈیلیگیشن لے گا یو ڈیلیگیشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورطا انکم قادمون علی اخوانکم تاسو قل رونو سر روان جی اے دے ڈیلیگیشن فاسلحو لباسکم وَأَصْلِحُوا رِحَالَكُمْ پلیس ورلائن خی برابر کئی جامعوں کا بہترین واجہ ہوئی خزان ڈولے کا خزان شائستہ کا سورلی بھی ان کا برابر کا یعنی بہترین سورلی دان سر واقلا وی فرمائل حتی تکونو شہامتن بین الناس تاسو دا پیغمبر ڈیلیگیشن یہ چی خلقوں کی ناسی چی معزز کاری ڈگنیفائیڈ کاری صحیح وی فرمائل فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَحْشَ وَالتَّفَحُّشَ صحیح زمون شیخ سے بلدی ترجمہ کولا کہ اللہ تعالیٰ وی پیغمبر علیہ السلام بچے تو خدا کو لنڈے بوچے کھڑے نہیں ہوا دیتا لنڈے بوچے ہوئی صحیح چی جامعہ باوقارہ نہیں یہ جامعہ باوقارہ واچہ ہوئی خب باوقارہ طریقے سرا کہ خپل گاڑے در سرا خنی شیر شاہتا ہوا ہے عمر سلیز بینز بدل کی در بارو بے کی کہ ہاں کیدائی سلیز کیدائی سلیز اصل کے ساتھ سپر پاور سره تعلق ته نه تاسو دې کې نه مجبور نه کې بیا د مور د لاسو والا مور باغ نه دي کمره د شیرجا مور او د سپلا مور اخ پر کې ډیر په خیو بر سره مینه ده ډیر ان تر دې پوري د سپلا مور شیرجا کور تر هغه لیوا نو د مور ورته وچ په دې کټ باندې ودا څنګه چې ستړي دې نه کټ ور او ور کړی نو سپلا خانه پر ٹول لاس انجلس کیوں کر دو دے ماں دا باغی پر جڑا کرتے رکھیں تو تاری پتہ ہی کہ یو کا دکھا رکھ کے رڑت دے نونا دا دا آگے پر شرن دے دے دیا غری پر رڑت دے کھا تو کھا تبیا پر ٹول لاس انجلس کیا ملا گئے روز دن کھا دی بڑھے روز دن کھا دی او دې غریب د ټول لاندې د فرنیچر هاوس د په څیر کتل چې په ورته دا کار سره وي روډ د په کوم پوینټ دا کار سره مور می دا د وخت یو پوینټ باندې باه وطفقا یخزفان علی ما دوار شروع شو یخزفان علی ادا شیخ را خان چی خدای خساتی دیر مور دوار گانا دیر دی مور لبیل کن تکلیف نور دیر چی موری ورطوی در کور دا دیوان ما تو سبا سبای ما تو منو اکتا رو پسی سیٹی نلی در را شی خوی مور میشی دا دیوان ما تو وطفقا یخزفان علی ما دوار شروع اکار دیسا برا برکن کتن یا تاسو نو هغه ته تلیفون نو کړی؟ هغه وکړ. خاصو نو ورته نو. نو اوس محمود ښا محمود دغه محمود ښا ښا وطفقا یخصفان علی ما دوار شروع شو یخصفان علی ما چې لګولې بدن نو قلوبانې مورت الجنه پای د جنت. نو ابن عباس یې وایي چې دوی د کیلې ونه وکتله بنانا د بنان عربي کې ورته وایي موز عربی کو ورته موز شجرۃ الموز ابن عباس سے وہی شجرۃ الموز لیکن یہ نہ پتہ کہ تلے خوش تلور پانی راوا گئے بس پورا ڈریس تے او پورا بدر پٹائی کہ تلور پانی کراو چھڑی نہ بس خدا سے جان کراو تا نہ بس پورا ڈریس تے صحیح ایسا لگا تو مخ سے قدیم نہیں دلا کا کرے ہاں انداز مخ کی تدید پرائیویٹ پرسن نہ مانی دلا تے چنی یا بس نہ کبے کالیا بس کی ہاں وطفقا یخصفان علی ما من ورق الجنه ادی شروش دوالا یخصفان علی ما چه لگول زان بانی من ورق الجنه پاند جنت وحسا آدم ربو اس دی عسیان تا دا عسیان کو لغوی مانا دا دیس اوبیڈینس کو لان دی منگوی چی آدم علیہ السلام انٹینسل دیس اوبیڈینس تلے کرے خوش شکر خوی نو دیس اوبیڈینس تے قتل قتل دے کے انٹینسل دے کرے کپ خطا دے کرے رضی وجہ اللہ تعالیٰ پہ لفظ دا عصوہ ہوئے وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ خِلَافُكَ آدَمُ رَبَّ الْسَرَى اجتحادی یہ تو ہے اجتحادی یہ خطائی فَغَوَا لِحَادَا فَغَوَا دے خطاش غوا مانا خطاش سُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ اس اللہ تعالیٰ فرمائی چھے ہاں مسئلہ کو تھی ان انٹینسنل شے ہوا خب رتبت خو سفرک راشی خالق گاوئے خلق بیا داسې ډرایور ته دو دوه درې کسان بتلي هلکه انټینشنلي مړ کړي نه نه ایکسیډنټ شی خدای غوره کړه بیا دلته کړې په ایکسیډنټ یعنې دا یو شی دی اوس آدم علیه السلام وسلام نن دا کار په ایکسیډنټ کې شوی دی یا فارګټ پولیس شوی دی خو الله تعالی فرمایي ما ول رکټ صفا کړه ټول ما ولا رکټ مستر مینر به ولم ختم کړه سمر ختم کړه مستر مینر به ختم کړه دا مستر مینر کیسه فعلا یې نه ثم اجتبا رب ابیا انتخاب کرد پروردگار دد فتاب علی رجوع کرد بالے ریکارڈ ول صفا کا وحدا اگائیڈ کدے سیلارے تا قال او صلی اللہ تعالی او رقم نیچرل ریزلٹ دے بانے مرتب کی دل دی نیچرل ریزلٹ اگ اب خام خام مرتب کی گی نیچرل ریزلٹ اب حتمن کی گی قال بتا من حاجمی غن او دا نیچرل ریزلٹ دا سے گوڑے دیکھو کله یو سړی داسې وي چې مختلف جرایمو کې هغه نیولی شوی ګورمنټ نیولی نو په یو جرم کې ویله سزا ورکړه یو سل څلور کاله قید په بل کې ول ورکړه دوه سوه کاله قید مجموعي طور به دی اووه سوه شپېته کاله په جیل کې تېری هلکه ټوټل خو عمر د سړي شپېته کاله صحیح نو دا هغه هغه نیچر ریزلټ دی چې د دې جرایمو نیچر ریزلټ څه دی یا لیګل ریزلټ څه دی صحیح چې دا یو پریفیډنس جوړ شي چې دا څه جوړ شي یو پریفیډنس جوړ شي ادروائز کوڑ پم دا پدرا چې دا پر پنګو دکان سره راځي بل څه نه کوي او پیزر سره کوي دی دی با صحیح او جیل ولا ورته ونیم څه وکړا قال بتا و الله تعالی اے بتا منها و دوار کو سید دے گاڑن نا جمیعن یک مشت جمیعن معنا یو ځای باب کوم لباب غدول او نتیجه بسی باب کوم لباب غدون تاسو یې بده یو بل د پاره دشمنان ان ون وی ار دی اذر زکه چې کوم ځای د مفادات تاسو راشي الته دشمنی لازمی ده د جنت کې به دشمنی ولې نه قران کریم کې الله و نزعنا ما فی صدور من غل اخوانا علی سرر متقابلین د انسانانو په ځکه دا کوم الیمنت چې د حسد او د کینې او د جیلسی او د دشمنی لګیدل ده الله تعالی وایي جنت کې به دا الیمنت زوباسم انسانانو دا الیمنٹ واسم بس البته نه جنگ شته نه جګړه شته نه تیله خبره شته نه سختي شته نه جیلې شته نه نفرت شته نه کینه شته نه دښمني شته. الله وایي اخوان ټول خلک به یو بل سره رونق ویني، ټول خلک به یو بل سره رونق ویني علا سرر متقابلین، ځکه چې هر یو سړي ته به تخت هم ملاوي او ټول ضروریات به ورته هم ملاوي، نو جیلې سي به څه باندې کوي؟ صحیح نن ته وجهلې سي په دې بنیاد باندې پیدا کېږي چې موږ اوس فلاحان مسجد کې ګرځي لا شاه په ټوټه کرو راکړي شیر شاہ دومر غټ کور کې اوسېږي لا شاه په اپارټمنټ کې صحیح نو داسې نه دا جیلې سي پیدا کېږي صحیح. او چې جیلې سي کوم ځای پیدا کېږي هلته به نفرت هم پیدا کېږي، کینه هم پیدا کېږي، بغض هم پیدا کېږي، حرص هم پیدا کېږي، ایکسپلایټیشن هم پیدا کېږي، دا هغې افټر افیکټس دي. نو دا څه دي؟ کرپشن به پیدا کېږي، غلا به هم پیدا کېږي، فراڈ به پیدا کېږي، ځکه ته بیا کمپټیشن کې راغلې ذکر پر کمپٹیشن کے نالے دیجئے لسی نو دا ٹول شہنے بہت ترک ہے دیو جناب حدیث کی لحظی پہ عمل صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انہ فی السیئات تجازم پہ گناہ کے مقناطیسی اثر بھی گناہ کی سوی تا سا مقناطیس ہوئے مقناطیس مگنیٹ مگنیٹ شہر بھان ترہ کش گئی پہ عمل اسلام ہوئی گناہ کے مقناطیسی اثر بھی کہ یو دے ہوکو اس وقت تکورے دے بزار پہ سور رہ کی یو گناہ دے ہوکو اس وقت تکورے دے بزار پہ سور رہ کی اے چی جیل سے لیو سلی سر پیدا شوا یا کسان سره پیدا شو اوس ته ګوره چې د دې حسد نه بعد دا ځان ته سوره ګناونه راکړي دا کې به حکم پیدا کړي د کمپټین په حواله ته به فراډ هم کوې، دروغ به هم وایې، ته به دوکې هم کوې، کرپشن به هم کوې، ځکه ستا په نظر کې دی چې شیر شاہ ته رضولو لوی کوو د الله په اپارټمنټ کې صحیح دا ټول وفاقات سره مسجد د الله په کروڑه کې صحیح. نو چې دا جیل سي کله پیدا شي بس ورسره دا ټول ګناونه اټومیټک پیدا شي، الله دې موږ بچ ساتي. یو جنہیں حدیث کی رہا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ان الحسد لیاکل الحسنات وما تاکل النار الحطب، حسد او جیلسی دا نیکی او صالح اعمال دا سی سوزی لکا سنگا چی تنور خشاک سوزی، لکا سنگا چی تنور خس او فیور ور سوزی، دغرانگی دا حسد دا دا مسلمانان نیکی سوزی صحیح شو. نو بس سال وقتی چی پاسینا قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس وایا چی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، چې خدای مې چې سره حاسد کې او محسود کې د بل چا سره حسد مې پیدا کې زمام چې سره حسد مې پیدا کې، لیکن چې بل چا سره حسد پیدا شي نه غبرې هم کوي ان ون وی ار دی ادب او حضور اسلام و ماندن بعد او دعا کوله اللهم ان يعوذ بك من ان اظلم او اظلم او الله تعالی زپنا غواړم ما ظالم مکا ما مظلوم مکا. نو زمون شیخ سیر رحمت اللہ علیہ دے حدیث تشریح اکلا وی زڑے ظالم شی نو آخرت تباہی، زڑے ظالم شی او زڑے مظلوم شی دنیا تباہی، اے اکو بس پاسی ہو چاہو لو حق وردو اے مظلوم شی دنیا تباہی. نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں خدای ما ظالم امکے چی آخرت میں تباہی او مظلوم میں امکے چی دنیا میں تباہی، چی زوک میں خبری در پلی غمالا خبر تھی گری پلک کرا اللہ کری نہ دا نظر تعلق کو ریزز کرے او ریزز دا دوز خوجن لگی کله په میرا فایټ انټنشن دی کله بونا فایټ انټنشن باندې لګي میرا فایټ باندې ډیر ریئر کیسز دي په بونا فایټ لګي زیات په بونا فایټ لګي کله سره په بچي په پر نظر کې نن کوم بچي ډیر شایسته دی دیو جن په امبال تر تاسو سلام فرمایل چې کله تاسو یو شی خپل دې ک پر دې خو چې کله خوشاله کړی یعنی تعجب درته تعجب حضور صلی الله علیه و سلم فورن وای ماشاء الله لا قوه الا بالله ماشاء الله لا قوه الا بالله او دا څه ساينټیفیک دی قال بتا مل عجمي ان الله وي دوار کو سيد دين پيوداي باغ کوم لي با بن غدو يي بتا سو يعني اولاد تاسو له يو بل پار دشمنان ادا مي او ٹیسٹ کي يو بل درمياني قار دريا تخت بندم کر دي اي باز مي گوئي کے دامن تر مكن هوشيار باش فارسی او شاعر بھی چې د مسلمان د پاره کیفیت داتې دي لکه تړې دریا په مې سي په یو خالي تخت باندې تړلې پاکستان خالی تختر باغی نے تڑا دے وہ دریاب چپے ہوں گئے صحیح اول طور سر تا آرڈر ہوں کے کہ پلی تختہ بنا کے ہو گر کپڑے دلو اندے کی سی صحیح نچو پر دریاب کی یہ دریاب چپے ہوں گئے وہ ایک سب پروٹیکشن میں جی چاہتے ہیں نا صحیح میں کپڑے وچ ساتل تو ڈیر مشکل ٹیسٹ دے دا مسلمان دا پارا دا دنیا ہم دقا سے ٹیسٹ دے لیکن پر دریاب کے لئے پر تختہ بانے تڑا گئی وہ چاپے رہنا پروٹیکشن میں جی اور تو ایک کپڑے کو دلو اندے نہ کے کلن دیکھ نہ یو ول فیس دی کنسیکوئنسز نہ تائید و بیا فیس کے نو قالا بتا من عجمی غن اللہ و تا فضوار کو سید دے دا بعض کم لے بعض الغدو یہی بتا سو یو بل پار دشمن فیم نا یاتی لکم کچھ کل راشتا تا ملنی زما جار ابنا ہدل ہدایت فمن اتبع ہدایا نو چاچ فالو کا ہدایت زما فلا یضلو دے بگمراہ کی گنا ولا یشقا او نہ بدے بدبخت کی گی یو مانا او دو مانا فلا یزلو دے با گمران شی ولا یشقا ان بچر مشقت کے پریوزی نو مشقتون دا جون لازمہ دا مشقتون دیکھو کنیک دے ہم پا مشقت کے دے او کبت دے ہم پا مشقت کے دے خو ولا یشقا دے بچر مشقت کے اندے مشقت بخندہ پیشانے خرفیس گئی دبانے مشقت سا انتو وار سیچویشن لڑاوئی صحیح یعنی دلدہ پارا و مشقت سا خاص پرابلم نہیں خاص پرابلم لکہ منگو دا فلانے سڑے دا چلی توفان کے امکتا دا بادشاہان و انجوان دے رہی صحیح سٹوڑا دنیا پا توفان کی دا دمبر سیٹسفائیڈ سڑے دے دبانے سیبت نرازی دبانے سٹرس نرازی اللہ تعالیٰ و فرمائے چھ سوک زمان دے لے گلی ہدایت یعنی کتاب و سنت فالو کئی دا اللہ لے گلی وحی فالو کئی یو خبرہ خدا نا چھ فلا یزن دے با گمراہ کی گینا او زیوہ دانا والا یشقا چھ مشقت با دمان سٹرس نرا ہو رہی دیو مطمئن جوان دے رہی سبج مطمئن جوان بتی رہی بل زائدہ خبرہ دا سے کردہ چھ اللذین آمنوا و تطمئن قلوب بذکر اللہ علا بذکر اللہ تطمئن القلوب آغا خلق چھ ایمان را اوڑے دے او دا غیر زنہ مطمئن دی دا اللہ یاد سرا اللہ تعالیٰ ورپسے و فرمائل علا دا خبرہ دا لفقو گو اور بذکر اللہ تطمئن القلوب چھ رزنون اتمینان دا سٹرس نظام بچ ساتل دا صرف دا اللہ فتعلق کی اصرف مزمونگا علامہ بے وزر بے راجی با خبرہ کردے دا چھ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے نہ دنیا بانے نہ دولت بانے نہ کور آبادوں بانے نہ پراپرٹی بانے بلکہ زمان پر خیال چاہتا رسم رضی آتی گی او دینی رخ نہیں راگ نہ غزی آت دستر دی نہ غزی آت خوب بلا نور دی خوب ہم پر گولو گئی خوب پتہ کہ کیا بیا گولا ہے چھے اور وقت سٹریس کی کل لکر سودائر پشان گوتے ہیں پتہ دی لکر سودائر پشان او انجام عموماً بھی اداوی وہی سے اکر خودکشی اکر ہوئی نہ وہی خودکشی اکر سویسائیڈ آزمون دے پیخور یا لوی سفرکار و نوم غسل مناسب نہیں خدای رتا محافیو کی بس سنبھ لوی سفرکار ہو پل موٹر ہی پہ اسلام آباد کے پیخ ہو جا موٹر کی پاتر پل موٹر اسلام آباد کے پیخ ہو جا ٹیکسی راو آگا سے اکر ٹیکسی راو آگا اپی خور طرف تروان شنو پہ دیلا رکی نسارامت کے تلے دے خود لرا دے خوطن دے خود نسارا مدن قتلی دی دا دریائے کابل اور دریائے سندھ جوار اٹک کی ہو دائی کی گی اور وہ تیو لوی پل لے پا دے دریائے بانے اس اتنے ہم جوڑتا سے کہا موٹروے جوڑ سے نو آغا پل بس آگا ڈریور تیو دلتا ادھرے گا نو بس آگا ادھرے دا ادھے دا پل آپ بر جائے کا دا بریجو قتل ادھے نیو پل نا نیو پل نا دنام سرے دا نو بس دا سرس آج دا اللہ دے معافی تقریبا شل دیر پیزوش کا خبر کو اخوذ صنعتکار په هیڅ باندې پر کوچې سرحد ته ټول صنعتکار دې له کارخانه دا دی په پلانې هغه زما فادر الله انت رب مسلم دې یو وکیل دې اجازه ولا دې هغه نه اسو بیا کله نه کیدان ګلو قال بتا مل ها جميعا الله تعالی او تاسو دواړه کو شهیدین په یو ځای بعض کم لباس خدو تاسو بیئی یو بل پارا دشمنان فا اما یاتی انکم منی حدا که کل راشی تاز با زماد جانب نا ہدایت او یقینا برزی فمن اتبغ ہدایا پس چاچی فالو کے ہدایت زما فلا یزللو ننب گمرا کیگی ولا یشقا انبا مشقت کی پریوزی او دیم مانا نب بدبخت کیگی ومن عارض عن ذكري اچات مقبض ضياء زمانا دين زمانا فان له معيشه ضنكا بدد پار بوي جون ضنكن ستريس والا ضنكن مانا ستريس والا نو کل سڑے ب بلینئری خود دین سر روحانیات سر بے تعلق بھی سپیچول سائیڈ بنا با بلکل منگور سپیچول سائیڈ بنا کنگال ہے منگور تا کنگال بھائیو چھ لوگ ہے سفا کے ایسے اثر پاتے نہیں شی منگور تا کنگال بھائیو مونگو دے کنگال دے سپیچول سائیڈ نا نچے دے سپیچول سائیڈ نا کنگال نا اللہ تعالیٰ ہوئی دے جون دا بسٹرس والے فائن لہو مغیشتا زون کا یقیناً دا پارا بی جون زون کن سٹرس والا تنگے والا و نخشرہو امون برا پوتکو دے پر وزد قیامت بانے آما دزڑ لوند آما دزڑ دستر بلوند نا دزڑ لوند دے بلی ونے را پاس دی ای به قیامت کې قبر نه راپاسي نو څنګه به لیونی به راپاسي نو اوس لیونی چې دغه سترګې دي که زړه سترګې دي د زړه سترګې دي قال دی به وایي رب او رب زما لم خشتني اعمى تا ولې زه راپورته کړم اعمى ړوند زړه وقد كنت بصيرا او هم زه ډېر بینا سره دنیا کې خو خلکو ما نه مشورې اغوستې دنیا کې به چې انویسټمنټ کوم ځای پکار دی وقد كنت بصيرا قال الله تعالى بوي كذلك دارنگي اتتك آياتنا راغلي وتا تحكام زمونگا فنسيتها نتا غير كليو قرزول دي وكذلك اليوم اتارنگي ننرزي تن ساتوم هير كلي سويت تاچ سمع عمل زمونگا احكام سر كليو مونگا تاثر بسر يوم عمل اوكلا كي اغا element موندن اكو اكو element سدركو اغا element مو اغا مو ادراك امن لگو وكذلك دارنگ نفسي بدلور کو مونگا من آجاتا اصرفا چه حدود پا مال کی ده اصراف لغوی مانا ده حدود پا مالول اصراف مانا سرا حدود پا مالول وكذلك دارنگ نفسي بدلور کو مونگا من آجاتا اصرفا چه وائلیشن کی ده لیمیٹس چه باؤنڈریز طول ختم کی ولم يؤمن الايمان ني ساتر پاتن در خپل باندې ولا عذاب الاخره ايقين العذاب الاخره اشد دا ډیر جا سخت دي کوالټي وایز و ابقا ادا ډیوره بل دي کوانټيټي وایز د ټایم په اعتبار باندې دا ډیوره بل دي دا ختمي دي نه او د کوالټي په اعتبار باندې انتهائی سخت ترين عذاب دي الله مدې بچ ساتي افلم یاد لهم اوس دې ته وایي نصیحت اللہ تعالیٰ نصیحت ورکے انسان آتا ہے چھے کم از کم دنیا کے تا یو شوڈ ہیو لکڈ ان ٹو ہسٹری تا صبح ہسٹری کی قطر چس تا سو غنی خلق و سرما سکلی دی ناغین اب ہم لگے برا تقصد ہے افلم یاد لہوں آیا نوہ زخشیوی دوی تا کم آلکنا قبلہوں چھ سمر حلا کرو منگا مخیر دینا من القرون امتنا یمسون فی مساکنیو دی گردی دا گردی دا آغی پا کندرا چکے کندر ہوئی باتا کور سے اران سے سو باتا کندر ہوئی مساکن دا جو آغی پا روانو کورنو کی گردی یعنی دی چھ کل روانو یمن تا یا سیریا تا یا روم تا تا تجارت تا فلیزی نو پا دقا علاقو تیلی گی چھلے کم علاقو امتو نما تبا کری قوم لوت دی گوری قوم شعیب دی گوری قوم صالح دی گوری قوم نوح دی گوری قوم حود دی گوری قوم فرعون دی گوری چھے سر مسوک لن افلم یاد لاؤں آیا ندیوا دیشو دویتا چی سمر حلا کرمونگا من المسکر دوینا من القرون امتنا یمشورا چی دیت للکی فی مساکنین فکورو دا گوئے کی ایل فی سالکا یقین الفتے کے لآیات عبرت ندین اولی النحا دا عقل دا مالکا نفارا نحا دا پلورل دے دا نحیا او نحیا دا نحی ندے نہ مانا دا ریسٹرکشن نہ مانا دا پریونشن یا ریسٹرکشن یا پرہیبیشن من کول نو دے عقل تا اللہ تعالیٰ نوہیا ہوئی زکا عقل چی صحیح کار کئی نو دے نارواؤنا انسان منے کئی عقل چی صحیح کار کئی بیا دے نارواؤنا انسان خواہ انسان منے کئی زکا اس مثلا قتل کول دی اسلام کو اس دا ناروا دی دے انسان عقل سو اس دا روا دی کا ناروا دی کوئی ناروا دی اسلام وہی سے زنا کول ناروا دی دے انسان عقل سو دا روا دی که ناروا دی انسان وای اسلام وای چې غلا کول ناروا دی انسانی عقل سره چې غلا کول روا دی اوس کوم سره چې غلا کوي د ته زینم دا وای چې غلا کول حکم نه دی غلا کول حکم زه کړ د ما څو غلا کوي دی مړی په ګوډه وتی صحیح په کړه غلا کول حکم راو خو په کار دې بیا غلا نشان نه درو صحیح چې ته مونږ غرا کړې غلا لا تر هغه وخت سره غلا مونږ تدل له کمال کار کړی دی نو سپتا ہو لگی دا چند دا کار ناروا دا انسانی عقل ہوں گوز دا ناروا دا ان فی ذالک یقین الفدی کے لآیات عبرت ندیل اولی النہا دا عقل دا مالکان پارا ولولا کلمت سبقت من ربکا اکچر نوی فی صدا سبقت مخین ثابتا من ربکا دا جانب دا پروردگار ستانا چھ دا عذاب دا پارا یو اپوائنٹڈ ٹائم دے چیز آزان دفار اللہ تعالیٰ یو اپوائنٹڈ ٹائم مقرر کردے اللہ تعالیٰ وی کدا فیصلہ مخیر نوشے لکان لزامن دا عذاب بزیر باندر آتا لے اس لکان لزامن نو یقینا شعبو دا عذاب نازل فورا واجل مسمع کچر نوی اگا ٹائم مقرر اجل مسمع وقت مقرر فاصبر على ما يقولون زکه چې بعضی مسلمانان هغه به دومره ډېر سهاټ شروع دي کافرانو ډیلینګ د وجه دومره به هغوی ټارچر کړل چې هغوی به په دې خو معقیده چې عذاب خو به خدای ورکوي خو چې کله به یې ورکوي نو الله تعالی هغه فیصله هغې واوروله چې د خدای په نیز باندې ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید چې کله زه یو ټایم مقرر کړم نو زه هغه ټایم بیا امن کوم نه زه مایم نه چینج کوم بس بیا یو هیو ټو ویټ فار یہ بتا رہے ٹائم تو ویٹ کے کہ دے قصبان سزا کو برا جی حکر برا جی اگر ٹائم ما پنی زبان مقرر دے نو اس پیغمبر تو چھتا سو کا فَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ تَصَبَرْ كَوَا پَا خَبَرُ چُدُوِي سَوَئِ چُدُوِي سَوَئِ بس تصبر کوا ریاکشن مکوا ریتا انسٹیگیٹ کئی ریتا سکے ایریٹیٹ کئی دے انسٹیگیٹ کئی دے پیغمبر تعالیٰ داری بس تصبر کوا منگو وردو پو اردو کی سنی انسنی کر دو خبر دے اور ادھر ادھر دا سے اگر لکه چې نه دا اورېدلې پیغمبر ته الله تعالی وایي چې د دې لیونو خبرې داسې که لکه انسوني لکه ایتان څه کوي به څه وي پیغمبر علیه الصلوة والسلام به داسې دې لیونی دی صحیح بلکې به نه لیونی د باندې پریان دی د باندې څه دي د باندې پریان دی بلکې به نه پریان پرې هم نه دي دې د مشرایقه مغستې لیډر جوړېدل غواړي صحیح د تناور دا منو صحیح نو سرور به نه دا ډېر ښه شاعر دی دې چې خپل کلام وکړ کې قرآن ته ویل شعر دی چې خپل شعرونه وایي ډېر خوند کوي دا ټول نو پیغمبر علیه السلام ته الله تعالی فاصبر علی ما یقولون دا سنی ان سنی کا ځکه دی غواړي هم دا چې ټربل پیدا کړي دی غواړي هم دا چې ټربل ځکه ټربل کې بیا مشن وړاندې نه ځي چې کله ټربل پیدا شي بیا خو مشن زموږ جماعت دا مشن په ټوله دنیا کې خورو لري زموږ تبلیغ جماعت مشن ټوله دنیا کې خورو لري دا غي وجه دار چې هیڅ نه کاونټر کوي مؤمنان ته الله تعالی مونږ ته ویل چې هیڅ کاونټر کوي نه صحیح سو کوي دای کافران له ولې دای کافران له نو به زموږ بزرګانو مونږ ته خپلې چې څوک درته داسې خبره کوي نه هغه چې مرګري یې زوبه کنه ترا خرشه ده چې ترا خرشه ان شاء الله دې خبر باندې ځان پوښتنه کوي نو تاسو کافران له صحیح اګه او سړي خبرو کړو تا ولا پلوک ورکړه بس دغه ټرمپ دې کنه یا خو نیکس ټایم هغه راکې ستا خبره خو نه وي بیا مشه روان نه دي الله تعالی پیغمبر اسلام ته وایي چې نه بس صبر کوا سنی ان سو ماته او امیر ته مسله ذکر کړې مونږ قصور ته جمعات نه پدې قصور کې دا بریلوی حضرات دې جمعات باندې نه پېږي دا قبرونو مبرونو حلوه والا دوستان دي کنه انو دا ډېر شي دي نو هغه دا جمعه ته نه دي دا ګمرهان دي صحیح وای دی چې الله نه علاوه بل څه نه شي کولای وای نو بابا د عمر کار کول شي زوی عمر کول شي واځم کول شي بلالې کارونه کوي باباګان سره باندې قبرونو کې پراته دي نو بار دا ډېر هغه وی وی قصور ته وی جمعه ته وره وی یو پښتون را سره په جمعه کې هغه وزیرو پښتون را سره او هغه امام استاد چې راغی هغه موږ ولې د نوو سترګې فریش او تاسو بیا راغلي ګمراهانو دی جمعه ته موږ اوس دلته مراده صحیح نو امام استاد لا وو ته موږ لري چې خپل ظاهر نو ځان سره سره شپه کا سار راوستل نو هغه موږ به ستري واغستې لاي ته ورغلې جمعه ته بهر صحیح او وزه نو امیر ته وی ما با خلق ته ما ورته مې بس استغفر الله وای او بس وزیمه چې څو پرې دی د لاس نه نیولې نو چې هغه لاس نیول شروع کړ نو ما ورته چې دا پلو وی دا ونیسه نو او کدی خلاص کړي دی نو بیا بار ور دین بار بار مور دی فلان فلان صحیح او زه به زیات لګیا ما پښتون ملګری باندې د جماعت را پښتنو زه به یو تر په خوا ته کېدم چې دې کنټرول کړم صحیح وی بس چې هغه کړي لاس واچو چې وزي صحیح او هغه مرګری ور منډه کړه خپل بستر یې پسه او بستر کې ور سره حضور کې شو لا صحیح او هغه را وښته استاد کا او هغه کوم منډه کړه اخل په منډه کې خام صاحب ګرم کوه وی خلق او او ته دې وی او دونه جوانان پاره کیو ا کتان کی وی غي په امام استاد ورا ها نو هغه امام استاد ته وی چې نو دوی دې ویتل تک نه کان سخري هغه یې زمونږ په اور کې شو صحیح اخا مخام المانو دی پلان دی استاد دا بلا می خبره کې کلار شو ای بیا بسترو په سلاړو بستر مې راوځه کړې مای چې مونږ بخیل به بار وځو بسترې وی او مرګری ته مې پښتون ته چې د هدایت خلاف ورجو شو دا هم ته نه اجازه تعالی نه خلاف ورجو را نه په ما ورته چې د هدایت خلاف ورجو شو استغفر الله وای صحیح نو وی هغه به ډیر ساده ساده هغه ماته استغفر الله سم خپل به ما خدای نه او بخنه واړو نو وی څه شي به بس ما ورته چې مرګری ته چاله راو استاد دا هدایت نشته وی زه استغفر الله نو ما ورته ولي وی چې چا موږ جمعه ته ځو دای په تاسو په ورته وایي او نو کړه کړه خو بل لا نشته کنه قران کریم یعنی قران کریم خو دې خو ګوره خصوصا دینی میدان کې کوم خلک دی دینی میدان کې مګر ته ویته ډیر صبر کې ډیر صبر کې خلک تای لري کې خلک تای سټی دې کې تا په سم خبره کې تا بچو په سم کې تا بزنس په سم کې تا کور په سم کې تا خدمت په سم کې دا غي مقصد دا چې دې لري کې ولا ترى وفي شنا استاقي ومشن دي لهذا تير كيكينغ ما ده پیغمبر خدي بس خبر نه وکړ تو ما دي په لګو ولا ترى پیغمبر ته تير كيكينغ منا وزن کنټرول کنټرول کنټرول صحیح هوس یو موقدا درش چې بیا بل لار نه بل لار نه بغیر ریټالیشن نه نو انت الله تعالی وي وجزاء سيئه سيئه مثلها انت لقرق بدك تلق ورکه ودي سوق بدك سوق ورکه سوق بدك او وي فرمایل ولا من تف ولا من انتصر من بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل چا چې انتقام واغستو پس دې ډیر زیاتې ورکه شوه نغدیر برداشت کو ہوٹل جاتے ہو کرو شو بیا دغر کنٹرول نہ بار ہوا اب انتقام ہوا بس تو اللہ تعالی فرمائی دا خپل کو نو قیامت پر تپوس نہ کرو جتا ول لٹا دیا شنو کو کہ بیا خبر لار دی فصبر علی ما یقولون صبر کو پا خبر بانے چی دوی و استا متعلق و سبح بحمد ربک التسبیح و یا سرد حمد پروردگار تا نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بدا سکول چې دوی به لګیا و دا هغه پوره اندې به د پدې بلې خبر شو چې پیغمبر علیه الصلوات والسلام به شو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد نو بل به دا لی ونه دي پیغمبر علیه السلام به اورېدل ټول خبر او بیا به سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا یو تاسو فیشن درکې بل تاسو توجه کامل هغه طرف ته نه کیږي تاسو توجه بل ځای نه کیږي صحیح لہذا چې توجه دې بل ځای ته کړه نو دا خبره تاوان منفی اثر نه کوي دا دا دا ور دا دا کم دي دا خبره تاوان منفی اثر خو در باندې انا کوي چې توجه سره واوري ها دا ته ماته وای صحیح نو چې تور توجه نه کوي نو تاسو هغه سر تر پیدا کیږي نو الله تعالی ورته وایي صبر کوا او څه کوا وسبح بحمد ربك تسبيح ويسر حمد ربك قبل طلوع الشمس مخد خطو دنورنا وقبل غروبها مخد دبي دور دينا ومن آناء الليل اف اوقات دشبيك فسبح تسبيح ويا واطراف النهار اف اطراف درزك لعلك ترضى دين پارا چت مطمئن شو خوشالش چت مطمئن شو نو دیکھ کی پیلو منزول ذکر دی اللہ تعالیٰ تعالیٰ اوقات ذکر کل چه قبل طلوع الشمس ده خطو ده نور نوران ده ده سبا منسکوا و قبل غروبها ده دو بیدون اوران ده ده مازگر منسکوا و من آناء اللیل اپا اطراف ده شپی که ده ماقام و ماسختن منسکوا و اطراف النهار اپا اطراف ده رزی که چه کل مد دیشی ده یو طرف ده ده یو سایت ده دروزه نو ده ماسختن منسکوا لعلک ترزا اللہ تعالیٰ و فرمائید بس مطمئن بھائی حالات بفیس کو دیشی من سره کمیټمنټ پیدا کا حالات به فیس کو نشي مې کوم خلک چې هغه مانځ سره کمیټډ دي هغه ډیر برداشت وړ خلک دي او هغه ډیر بار خلک هم یو بهادر خلک دي یعنی د بربارای معنا دا نه چې ابو ذل دي ابو ذل نه هغه یم دا بربارای بهادرای باندې بربارای دا په بوزل نه کیږي دا په بهادرای باندې نو لعلک ترضا یو معنا دا چې ته مطمئن شې خوشاله بشې ادو معنا لعلک ترضا دې د پاره ته پروردگار خوشاله کړي لعلك ترضى بيد فارج الله خوشالك ولا تمدن عينيك اس خبر کو اللہ تعالیٰ پیغمبر تک ایک ایکچولی میسج ورکے مسلمانوں کا لیکن بعض اوقات میں مسلمانوں سوچ کوئی دا دا خدای دشمنان دی دمرا دیر پیسی دی ورسا دا دا اللہ دین دشمنان دی دمرا خیخ موٹر دی ورسا دا دا اللہ دین دشمنان دی دمرا غد فٹ کورون دی ورسا دمرا پناز و نعام جوان تیرے اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام پر واسطے کل مسلمانوں کا خبر ہے جو لا تمدن لا مگر روحینے کا سرگیخ پر الا ما آزیتا متانا بھی جمون انجائیمنٹ ورکڑے داغے پدر یمان ادوا جم میں ہوں انواع دویتا مختلف خلقتا ہے انواع دویتا مانا مختلف خلقتا ہے ولی ور دستر کی ماڑو زارت الحیات الدنیا دا ظاہر خائز دے دجون لدنیا او زہرہ اثر کی گل ٹوئی دے گل عمر سوری دیر لگ ما اللہ تعالیٰ فرمائے زارت الحیات الدنیا دا دنیا دے جون یو سور وز شائز دے لکہ دے گل ہوں دے زارت الحیات الدنیا دا شائز دے جون لدنیا لنفتنهم فيه دا دي دا پارا چه مونگا فتنكي چودوی پدی دنیا کے ورزق ربك اپروویزن او رزق دربستا خیرون اغدیر بیتر دے و ابقا او دائمی دے کم رزق چبا اللہ تعالیٰ تاثدر کئی آخرت کی اللہ تعالیٰ و اغدیر بہترم دے داغی مثال دنیا کے نے پیدا کی حدیث کی رازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی اللہ رتوی اعدد تلی عبادی الصالحین ما تیار کری دقبر صالح و بندگان دا پار آغا نعمتونا لا عین رأت چل دنیا ستر مکتلی ندی ولا اذن سمعت دا دنیا قبون اوریدلی ندی ولا خطر على قلب بشر دا چا انسانان پا خواب و خیال کی تیرشی بھی ندی ورزق ربك خير وابقى وامر آلك او امر كوا حكم كوا فهميخ پلتا بالصلاة دمونز واستبر غليها او توم دائم پادش مان زبان لئے نو اللہ تعالیٰ فرمائی چی اتمینان دے سر رضی چی توم مونز کوا کمیٹن لی او پل فیملی توم وائی چی کمیٹن لی مونزو لگئی نو طول فیملی و مطمئن لی صحیح او که فیملی کی یو کس مستر کمیٹی دے نور نکئی نو بیا دوار جسر بھی اگر بیا خود دیرے کہ دو ملیانو بغیر جماعت عمل کاری سنے صحیح نعلم جسر بھی اتوم جسر بھی واستبر علیہا لا نسألوکا مونگا نقوالو تانا رزقن رزق اللہ تعالیٰ بدر کئی مانا دارا چھ رزق دفارا تکو دو کوا فاغیل پریارٹی مور کو دن بانے لا نسألوکا رزقن نحن نرزقوکا مونگ برزق درکو تاتا والعاقبت للتقوى وبترین عاقبت للتقوى دفاردے وقالو ادھے کافرانو اے لو لا یاتینا بے آیتن کافرانو اے لو لا یاتینا ولن رولد محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے آیتن میں رب موجزہ دے جانب دے پروردگار پلنا چغف دی دلیل وچی دا پیغمبر بھی یعنی سا ایویڈنس کلے پکار دے دے پیغمبر ہے دا پردر ہے سو پروف او ایویڈنس پکار دے اللہ تعالیٰ وی چی دا دین لوی ایویڈنس بسی چی دے لہ دنیا تا نور آگلے و سابقہ کنو کتاب انو دا تذکرہ بولا دا دین لوی موجودہ بنا پکار دے چی دے لہ دنیا کی اومنا اور تو پیغمبران انو کتاب انو دا تذکرہ بولا اولم یک اولم تاتیم آیان در آغل دویتا بینتو ما فی الصحف اولا بیان دا محمد آغا صلی اللہ علیہ وسلم چی پڑوان دینو صحیفو کے ابراہیم صحیفو کے لئے ذکرو دی ادریس پا صحیفو کے لئے ذکرو دن موسیٰ علیہ السلام کتاب کے لئے تذکرہ دا دن داود پا زبور کے لئے ذکر دے دن عیسیٰ علیہ السلام پا انجیل کے لئے تذکرہ دا انتبیا شمس دلتا ہو رکھا چلتا ویگو کو اسنے بھائی بک سٹور کی بک سٹور کی دبائی بلی ہوئی سلا دے ڈس آن کئی اور دے ڈس آن کئی پیغمبر علیہ السلام دے وجہ بھائی بلا برنواس ہو گیا نشتا ہو دلتا ہو دے نسکے بھی ماو خلق دہوں کے بات گئی زمانگ دا انگریزی والا سمنٹان دی تو سر یہ نسخشتا دے نسیم فہیم نا غستے سے دی سر بھائی لا نسألو کرسکن منگتانا دان غوالو چی فقط رزق تزان دی اوٹ کا لیکن سنگ چی دنیا کے خلق دان صرف رزق تا دی ووٹ کرے دے قرآن کریم کی دویم دے اللہ تعالیٰ فرمائی وما خلقت الجن والانس الا ما ارید منهم من رزق وما ارید ان یطعمون تو دین دا نو غالم چی صرف رزق تا زان دی ووٹ کیا وما لامرا کا ان اللہ والرزاق ذو القوة المتین اللہ تعالیٰ فرمائی چی رزق و در اصل زور کم دا ساکم عملیت کی دے سبب دے ساکم عملیت دے دا سبب دے او تا سبب تا موتی ویلی بھی ورکا ان کے لیے ویلے دے یعنی جاب کے رازق کرنے لگے بزنس کے رازق کرنے لگے فارمنگ کے رازق کرنے رازق اللہ کا دغا سبب میدان کو ساتا دغا سے کیوں ساتا دو سبب میدان نحن نرزقك من رزق برکو تاتا والعاقبة للتقوى او بہترین عاقبة للتقوى دفارا وقالو دوئے چه لولا یاتینا ولن رولدا محمد رسول اللہ منتب آیت یو ایویڈنس میں ربی دفل پر ودگار جانبنا اولم تاتیم آیا نورا غلطیتا بینتو ما فی صوف اولا بیان دا آغا چھ پڑوان دنو صحیفو کے دے نو دا دوان دنو صحیفو کی تذکرہ اور وان دنو کتابوں کی تذکرہ دا سفیشنٹ ایویڈنس نہ دے دا پیغمبر علیہ السلام دا پیغمبر ہے ثبوتوں کو بلا دے دی بزرگوں دی خو سلور مونگا اہم داغین ارانا چون کری دی نمبر اول بیان دا سابقہ پیغمبرانو او دا سابقہ کتابونو دا یو ایویڈنس دی چی موسیٰ را دا تذکرہ کولا علیہ السلام اتن لسو کالا اولان دی سورہ کالا اولان اتن لسو کالا اولان دی عیسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ کولا شپک سو کالا اولان دی نور انبیاء او د محمد رسول الله تذکرہ کوله زرګونه کاله وړاندې دا کتابونه چې الله طرف ته راغلي هغه به د تذکرہ کړی دا نو دا یو ایویډنس دی نمبر 2 د پیغمبر علیه السلام خپل معجزات چې بزرګونو دي یو ځنه بزرګونو امام سیوطی پی یو کتاب لیکلی دی خصائص کبرا د پیغمبر علیه السلام 2000 معجزې راجمع کړي دي هلته سوره 2000 امام بیهقی پی یو کتاب لیکلی دلائل النبوت اقل سو معجزات هغه راجمع کړي دي دین هم زیات دی د حضور علیه السلام خو هر قدم قدم به معجزه وه بل ورځ مې دوی ته سیرت کې وی چې حضور علیه السلام کله تبوک ته تلل چېرته تبوک سارا ته تبوک سارا اوس ګارډن حضور علیه السلام وایي د اوبو ډېر لوی تکلیف و حضور علیه السلام وایي اخبر ما ته دا اطلاع راکړه چې هلته یو چینه ده او د هغه چشمې اوبه په یو وخت باندې د یو کس لپاره کافي کېږي وړه بله چینه ده خو یې که څوک هغې ته وړاندې ورسېدل نو یې هغې نه اوبه مه اخلئ چې څو ځنې یې راغلی نو پیغمبر علیه السلام چې کله راغی نو حضور علیه السلام اودس وکړه هغه چینه کې خوله مبارکې کې اوبه اچولی نو هغې کې ورته یې کړې بیا مخ باندې اوبه اچولې هغې هغې کې ورته یې کړې لاس باندې واچولې هغې کې ورته یې کړې پو باندې واچولې هغې کې ورته یې کړې حضور علیه السلام وایي اوس تاسو ټول خپل لوښې له دې نه ډک کړئ خپل څاروي اوبه کړئ دېرش زره آرمي په سوره دېرش زره آرمي او دېرش زره آرمي سره خپل کیملز خپل کیټنز خپل هارسز دا ټول شوي نو لوښې ورسره وو او حضور علیه السلام حضرت معاذ ابن جبل ته وویل رضی الله تعالی عنه معاذ دا کوم صحرا چې ګورې د دې چشمې برکت باندې دا به وګورې چې دا به ټول ګارډنز وي حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه فرمایي چې دا د ابوبکر دور کې دی او واره هلته لاړم هغه ټول علاقه سرسب وه نو دا که معجزات د پیغمبر علیه السلام په زرګونو دي نو دغه معجزات دویم دلیل دی او دویم ایویډنس دی دریم ایویډنس د پیغمبر علیه السلام هغه پروفیسیز هغه پیشګویې چې د صحابو تر دوره پورې صحیح ثابت شي او دا هم بلا ډېر دي حضور السلام حضرت کوي ته وایي علي او جي د دې پاره شي راغه ورته کېناسته وي اشقى الاولین عاقر ناقه صالح وړاندنو امتونو کې بدبخته سړی هغه و چې د صالح علیه السلام د معجزې وښې شهیده کړې وه د معجزې وښې شهیده کړې وه و اشقى الاخرین قاتلک زما امت کې بدبخت سړی به هغه چې څوک به تا قتلی نو د دې لیر به تر الټیمیټلی څه وشو شهید کړی شو حضور علیه السلام د احد په غر باندې په اوګټ ودرېد یو راک باندې نو هغه ګټو په دې د ورسره د ابوبکر او عثمان او حضرت عمر رضوان الله علیهم اجمعین پیغمبر اسلام داسې خپور پر اواز وړه زما تیږې ته لاړم داسې پرې ورته را اواز وړه ورته اوس بوتیا صبیر مقضا فانما علیک نبی یو در باندې پیغمبر ولاړ دی و صدیق بل صدیق ولاړ دی و شهیدان دو شهیدان در باندې ولاړ دي حضرت ابوبکر ورته یې دواړو ته وکتل هم اس کې شو ورته وی هنی الله کما شهادت مبارک شه حضرت عمر څه شو شهید شو حضرت عثمان څه شو شهید شو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ کوټه معصوم دی د جمعات خلقو سي کوي تر خلقو سي کوي خلقو سي کوي حضور اسلام ان ابنی هذا یشبونی فی خلقی زما دا بچی ما تر شکل کې ډیر مشابه دی ډیر زملس لري حضور اسلام یې خطاب ټول الفیات الباغیا باغی ګروپ بده شهید باغی ګروپ به شهید نه باغی ګروپ شهید کوم ځای کربلا کې کوم ځای کربلا نو ځدا سي په زرګونو حضور اسلام پرافیسی ورکړو چې د حضور اسلام تر صحابه تر زمانه پورې دا درې ایویډنس او څلورم ایویډنس د پیغمبر علیه السلام د نبوت او د پیغمبرۍ د صحابه او جماعت دی رضوان الله علیهم اجمعین د یو استاد کمال څه دی چې شاګرد څنګه جوړ کړی دی د یو تربیت کوونکی او د ټرینر دا کمال څه دی چې خپل سپایان له ټریننګ څنګه ورکړي دی نو حضور اسلام څنګه استاد داغه د استاد کمال کې ګوري ابوبکر یو شاهکار دی عمر بل شاهکار دی عثمان بل شاهکار دی علی بل شاهکار دی دا ټول صحابه رضوان الله علیهم اجمعین دا د حضور اسلام د تربیت شاهکارونه دي صحیح نو دا د حضور د پیغمبر نه بغیر پر څه شي کولی دا څنګه انسان پر څه شي جوړول بغیر د پیغمبر نه علیه السلام الله تعالی دلته یو ذکر کړه اولم یاتیم بینتما فی الصحف الاولى ایا دوی ته د روان دي کتابونو بیان نه راغله د محمد رسول الله متعلق هغه ان پوسفیشن ایویډنس نه دي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى أصحابه أجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وانا الليل وانا النهار الله أكرم حافظ الله. ولو أنا أهلكناهم أكثر من هلاك کرے دوی بعذاب فعذاب بالقبل مسجد رات اور پیغمبر او دا قرآن اللہ تعالیٰ وی کدا اہل مکہ دامو دا پیغمبر علیہ السلام دا راتلون اولان دے پا یو عذاب بانی حلاک کرے وی نو دے بوی چی اسی زیاد تیرا سروشو چا کوئی کلی یونا او اسی ملکتو بردن کرا لی ولو انا آلکناو کچر منگا آلاک کرے وی دوی بی عذاب پا یو عذاب قبلی مسکد راتو دا پیغمبر او دا قرآن لا لقالون یقینا دوی بوی چی لولا رسل زیلے نا رسولا تاولی نرا لے گا ممتیو پیغمبر فنت تبع آیات کا چی منگا فالو کرے وے اتبام کرے وے دا آیتنو دا حکام استا من قبل ان نزل و نخضا مسجد دینا چی زلیل شو او رسواش دا دینا مسجد چی دا زلت او رسوائی را با نرا گلے وے پیغمبر دیرا ترا لے گلے وے منگی پوئی کرے وے نتاو بیا قتل وے منگا سمرا خالکونا اللہ تعالی و چلو پیغمبر ترا گئے قرآن میں عمرہ اولے گو اس زبور ویتا سمرا خالک جوڑی گئی قل توایا او پیغمبرا کل متربسن طول ز او تاسو متربسن طول پہ انتظار کیو فتربسو تاسو میں انتظار کوئی فستالبونا زرد چپوئے بشے من اصحاب السرات السبیئے چسوک مرگری دید برابر لارے ومن اتدا او سوک دایت یافتدی نسون بدلتا پتو لگی چ اللہ تعالیٰ کل فیصلو کی نو پتہ بولے گی سوک دا خیر پلا روان دی تاسو کمونگا تاسو کمونگا ناربی و شاید دیر آجی با خبر کردی دا چی فصو فترائی زن کشف الغبارو افرسن تخت رجلک ام حمارو چی پا ہوا روانی سشی بانی سوری خود دمرا گرد و غبار و دمرا تیارا دا چی دا پتن لگی چی پا اس سوری کا پا خر سوری باڑی پر دواری گوش آخکاری نوی فصو فترا ایزن کشف الغبارو چی دا گرد کینی او تیار لریشی بیا با تا پتاو لگی تا پا خر سور وی کپاس سور وی صحیح؟ نیو یو مثال رو کردی چی فرمو اللہ تعالیٰ و پیغمبر توی دیتا ہوا آیا چی انتظار کوئی زرد چی پتا برتاو لگی چی پا صحیح لار او دا ہدایت پر آف سوک روانو مونگا کتاسو چی دی طرف تا سوک لار سی دا غب صحیح دایت افتی چی دی غایت تا روان کی بیڑای غایت تا اللہ دی معافی ہوگی نخلص رسول طحا ابتدا کے دا مسئلہ چی قرآن دے دا پارا ندے چی تا تکلیف کی واچے بلکہ نصیحت تے واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام و سلام دے دا پارا بیانے چی دا سی جرعت مند شڑک موسیٰ علیہ السلام چی جرعت مندو دا ظالمانہ نظام دا سی مقابلہ ہو کا لکہ موسیٰ علیہ السلام چی کڑے رہا درہمہ مسئلہ چی بنی اسرائیل و پشان وائلیشن او پامالی مکہ ہوئی کنی نتیجے پہ ہوئی عذاب و سزا بیا بیان دا قیامت چیر تک و رسول دا چاپ خیر نرازی واقعہ دا آدم علیہ السلام چی شیطان گو رستاس و ازلی دشمن دے دنیاوی جمن یار دنیا اٹیچ منج دا دا محبوبیت او دا پسندیدگی دلیل ندے او آخر کے وار نہیں چی پتہ بدر لگی چی سوک دا خیر پلا روان دی قل اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین اللہ مرد رحمنا بالقرآن العظیم اللہ ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا وذکرنا تلاوته وآنا اللیل وآنا النهار فاللہ خیر حافظ و ارحم الراحمین